السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مسلمان ایک دوسرے کو سلام کریں, اس میں دعا ہوتی ہے. چھوٹے بڑوں کو سلام کریں, بڑے بھی چھوٹوں کو سلام کریں, شوہر بیوی کو سلام کریں, بیوی شوہر کو سلام کریں, تو گھر میں رحمتیں آئیں گی. السلام علیکم, تم پر سلامتی ہو, ورحمۃ اللہ اور برکتیں ہوں. وبرکاتہ برکت کی جمع ہے, یعنی بہت ساری برکتیں ہوں, ہر چیز میں برکت ہو, گھر میں برکت, عمر میں برکت. سلام جو ہے یہ دعا ہے. ہم جب گھر میں داخل ہوتے ہیں تو غصے سے داخل ہوتے ہیں, کیونکہ سنت ہے مسکراتے ہوئے جائیے اور سلام کرتے ہوئے جائیے گھر کے اندر, گھر والے خوش ہو جائیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم, کالی کملی والے, گنبد خضرا والے جب گھر میں تشریف لے جاتے تھے تو مسکراتے ہوئے چہرے سے جاتے تھے. یہ سنت ہے, ہمیں بھی اس پر عمل کرنا چاہیے. بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مسکراتا ہوا تھا نا, دین ہمیں ٹینشن نہیں سکھاتا. ٹینشن ہم خود لے لیتے ہیں, ڈپریشن ہم لوگ خود ہی لے لیتے ہیں. دین میں تو بہت مزہ ہے, دین پہ چلنے میں بڑا مزہ ہے. ایسا ہو ہی سکتا کوئی شخص دین پہ چلتا اس کو پریشانیاں آتی ہیں مگر دل کے اندر نہیں آتی. صحابہ کرام نے کیسے کیسے مجاہدات کیے, جلتی ہوئی ریتوں میں لٹایا گیا ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آوارہ گر لڑکوں نے پتھر مارے طائف کے بازاروں میں. یہ سب تکلیفیں ہمارے بڑوں نے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, صحابہ کرام نے مجاہدات کیے. تو زندگی کے اندر اب مجاہدہ اس زمانے میں ہمیں کیا کرنا ہے, پہلے میں خطبہ پڑھ دیتا ہوں. الحمدللہ وکف, آج نکاح بھی ہے تو نکاح سے متعلق کچھ باتیں عرض کر دوں گا انشاءاللہ تعالی. ماں اس سے پہلے کچھ باتیں عرض کروں گا جو ہمارے معاشرے میں عام ہو گئی ہیں اور جس کو ہم گناہ نہیں سمجھتے, جس کی وجہ سے ہم لوگوں کو سکون نہیں مل رہا. ہم عاملوں کے پاس بھاگتے ہیں, ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں عاملوں کے پاس جاتی ہیں, غلط پیروں کے پاس جاتی ہیں کہ سکون مل جائے گا. پیروں کے پاس جا رہی ہیں, قبر والے کے پاس جا رہی ہیں, عاملوں کے پاس جا رہی ہیں کہ سکون مل جائے گا. جبکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی پریشانی آتی تھی, کالی کملی والے, گنبد خضرا والے, تو نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے. اور نماز کیسے پڑھنی ہے, دو نفل نماز حاجت فضائل اعمال میں لکھا ہوا ہے. جب بھی کوئی پریشانی آئے, بیماری آ گئی, اولاد نہیں ہو رہی, رشتہ نہیں آ رہا, یا رزق میں تنگی ہے, کاروبار جل گیا, دکان نہیں چل رہی, دو نفل نماز حاجت پڑھیں. بچے بھی پڑھیں, بڑے بھی پڑھیں, بیوی بھی پڑھیں, شوہر بھی پڑھیں, دو نفل نماز حاجت. قرآن شریف کے اندر بھی آتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ, اے ایمان والوں اللہ تعالیٰ سے یعنی صبر اور نماز کے ذریعے مدد حاصل کرو. نہ ہم صبر کرتے ہیں نہ نماز پڑھتے ہیں. سب سے پہلے ذہن میں آتا ہے وہ محلے کے اندر یا گاؤں کے اندر وہ عامل ہے نا, اس کے پاس جانا چاہیے, ہے نا, یہی ہوتا ہے. یا استخارہ آن لائن کو فون کریں گے, ٹی وی کے اوپر دیکھ رہے ہیں, ٹی وی پہ استخارہ آن لائن کو فون کریں گے. استخارے سے کیا ہوگا, استخارہ سنت ہے مگر یہ دوسروں کو فون کر کے استخارے سے کچھ نہیں ہونے والا. یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے جو ہمارے اوپر پریشانیاں آ رہی ہیں, جو ہم پریشان ہیں. کیا اعمال, گھر کے اندر ٹیلی ویژن چل رہا ہے, ہماری ماں بہن بیٹیاں بے پردہ ہیں, جب شادی ہوتی ہے تو تصویریں بنتی ہیں, موویاں بنتی ہیں, گانے چلتے ہیں, تو پھر سکون کیسے ملے گا. چاہے استخارہ آن لائن فون کر لیں, کہیں بھی فون کر لیں, کوئی سکون نہیں ملنے والا. سکون اس شخص کو ملے گا جو عبادات کے ساتھ گناہوں سے بھی بچتا ہے, گانوں سے بچتا ہے, فلموں سے بچتا ہے, موبائل پہ ننگی تصویروں, گندی تصویروں سے بچتا ہے. چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, توبہ کرنے سے بہت سے لوگ, اگر کوئی ایسی بات آتی ہے فوراً کانوں پہ ہاتھ لگاتے ہیں. کانوں پہ ہاتھ لگانے سے توبہ نہیں ہوگی, سچے دل سے توبہ, آنکھوں سے آنسو بہانے سے. موبائل ہمارے سب کے پاس گھروں میں ہے, پہلے تو یہ پہلے زمانے میں وہ سمجھا جاتا کہ ٹی وی جس گھر میں, ٹی وی ایک عجیب سی چیز تھی, اب تو ہر گھر میں ہو گیا. پھر ٹی وی کے بعد یہ موبائل آ گیا ہے نا, کیمرے والا موبائل. ماں کے پاس, بچے کے پاس, چھوٹے چھوٹے بچوں کے پاس, بوڑھا آدمی ہے اس کے پاس موبائل ہے, اس میں انٹرنیٹ لگا ہوا ہے. بس یوں ایف دبایا فیس بک کھل گیا, یوں دبایا یوٹیوب کھل گیا, اور تصویریں لڑکیاں نامحرم, جوان لڑکیاں گندے لباس میں, چس لباس میں آ رہی ہیں. حدیث شریف میں آتا ہے ایسی عورتیں قیامت کے دن ننگی اٹھائی جائیں گی جو چس لباس پہنتی ہیں, تنگ لباس پہنتی ہیں. ہم مسلمان ہیں, ہم امتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے, نماز پڑھنے والے ہیں, مسجد میں آنے والے ہیں, ہماری ماں بہن بیٹیاں کلمے پڑھنے والی ہیں. کیا ہو گیا ہم لوگوں کو کہ ہم لوگ موبائل پہ گندی تصویریں دیکھ رہے ہیں, گانے سن رہے ہیں, ایف ایم کے چینل سن رہے ہیں, کرکٹ کوڑا کرکٹ کے پیچھے لگے ہوئے. تو یہ ہماری کوتاہیاں ہیں, اس پہ ہماری نظر نہیں جاتی. ہماری نظر جاتی ہے میں بیان کرتا ہوں, میں تعلیم کراتا ہوں, میں ممبر سے بیان کرتا ہوں, میں تہجد پڑھتا ہوں, اشراط پڑھتا ہوں, تسبیح گھما رہا ہوں ہر وقت تسبیح, میں نے اتنے لوگوں کو جو ہے وہاں جوڑ دیا وہاں جوڑ دیا, مگر کیا ہم نے یہ دیکھ رہے ہیں زبان کیسی چل رہی ہے؟ غیبت, کان میں گانے سن رہے ہیں, آنکھوں سے عورتوں کو دیکھ رہے ہیں, حسین لڑکوں کو دیکھ رہے ہیں, ہاتھوں سے کنڈا ڈال کے بجلی چلا رہے ہیں, اے سی چل رہا ہے. اے سی چلانا ضروری ہے, اللہ کی نافرمانی سے بچنا ضروری ہے, کنڈا ڈال کے بجلی چل رہی ہے. تو یہ سب ہمارے معاشرے کے اندر برائیاں پائی جاتی ہیں, ان کو چھوڑنے کے لیے کوئی بات بھی نہیں کر سکتا, کرتا ہے تو اس کو بیان پہ پابندی لگائی جاتی ہے. اور جبکہ پوری دنیا میں یہی کینسر پھیلا ہوا ہے, فحاشی کا, اوریانی کا, بے پردگی کا, زنا کا, شراب کا. شراب کے اڈے کھلے, اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے, سکون کیسے ملے گا؟ یہ تو مبارک ہے تبلیغی جماعتیں کام کر رہی ہیں, اللہ والے ہیں, سچے اللہ والے علماء کرام ہیں, مشائخ ہیں. زبیر میاں بھی چلے پہ گئے ہوئے, رائےوند ماشاء اللہ گئے ہوئے, میرے مرید ہیں, مجھ سے بیعت ہیں. میں نے منع نہیں کیا کہ تبلیغ میں چلا مت لگاؤ, ماشاء اللہ رائےوند گئے, کوئی اللہ والا منع نہیں کرے گا. تبلیغی جماعت تو بہت مبارک ہے, ان سب سے نور ملتا ہے. کتنے لوگ گھروں سے نکل کے ماشاء اللہ داڑیاں رکھ لیں, نمازیں شروع کر دیں. اب آگے بھی بڑھنا ہے ہم لوگوں کو, گناہوں سے بھی بچنا ہے, عمل بالمعروف کے ساتھ نہی عن المنکر بھی ہے. میرے دوستوں بزرگوں اور میری ماں بہن بیٹیوں, پردہ کرنا کون کرے گا؟ پردہ ہم مرد اور عورتیں پردہ نہیں کریں گے, میں اور آپ موبائل سے نہیں بچیں گے تو کون بچے گا؟ بتائیے اللہ کا کتنا فضل ہوا, ہم نیک لوگوں سے جڑ گئے, مرکز چلے گئے, مدرسے میں آ گئی ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں, مدرسے بنات میں آ گئیں, مسجد میں نماز پڑھ لی. اب اور آگے بڑھنا چاہیے نا, گناہوں کو چھوڑنے کی بھی تو فکر کرنی چاہیے. جو گناہ کرتا ہے اس ایسا ہے جیسے خوب ٹنکی میں پانی بھر گیا, موٹر چلایا ٹنکی میں پانی بھر گیا, اب نیچے سے ہم یہ ٹوٹنی کھول دیں گے تو پانی رہے گا؟ ضائع ہو جائے گا نا. عبادت کیا, بیان کیا, دین کے شعبوں میں جڑے, خوب ماشاءاللہ مجاہدات کیے, مگر جب گھر کے اندر آئے تو ٹی وی دیکھ لیا, کسی عورت کو دیکھ لیا, سارا نور برباد ہو جاتا ہے. تو اس کی فکر یہ ہمارے بزرگان دین, بڑے جو علماء مشائخ ہیں سچے ہیں, وہ اس کی فکر دلواتے ہیں کہ ان سب کے ساتھ گناہوں سے بچنے کی بھی فکر ہونی چاہیے. خطبہ پڑھ دیتا ہوں. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک وتعالی ان اولیاؤہ الا المتقون. کوئی بچے ہوتے ہیں غلطی سے تصویر بنا لیتے ہیں, ہم لوگ تصویریں نہیں کھنچواتے, اللہ کا فضل ہے مووی بھی نہیں بنواتے. ڈیجیٹل ہو یا کوئی سی بھی تصویر ہو یہ حرام ہے. 100 چائے کی پیالیاں رکھی ہوں, بلکہ سمجھے 12 چائے کی پیالیاں ایک درجن رکھی ہیں, کسی ایک میں زہر ملا ہوا ہو, ایک میں زہر ہو, ہے نا, تو بتائیے ہم کوئی چائے کی پیالی پیئیں گے کہ شاید اسی میں زہر نہ ملا ہو؟ متقی وہ شخص ہوتا ہے جو شبہ گناہ سے ہی بچتا ہے. اگر ہم نے تصویریں کھنچوانا شروع کی, ہماری ماں بہن بیٹی بچے چھوٹے چھوٹے تصویریں کھنچوائیں گے, پھر لڑکیاں آئیں گی تصویروں پہ, اور پھر یہ گناہ عام ہو جائے گا, اور پھر ہماری آنے والی نسلیں تباہ ہو جائیں گی. اس لیے تصویروں سے بچنے میں ہی فائدہ ہے. مشکات شریف کا پورا باب ہے جہاں تصویریں ہوتی ہیں, کتے ہوتے ہیں, اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے. ہمارے گھروں میں تصویریں چل رہی ہیں تو فرشتے نہیں آ رہے, تو رحمت کے فرشتے تو سکون کیسے ملے گا؟ چھوٹے بچے کارٹون دیکھ رہے ہیں, جب کارٹون دیکھیں گے تو گھروں میں رحمتیں کیسے آئیں گی بھائی؟ اے میری ماں بہن بیٹیوں, بچوں کو جب کارٹون والا لباس پہناؤ گی تو سکون کیسے ملے گا؟ سادہ لباس پہنائیے جس میں کارٹون نہ ہو, جس میں تصویریں نہ ہوں. تو اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں وقال اللہ تبارک و تعالی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. فضائل تبلیغ میں یہ آیت لکھی ہوئی ہے, اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو, تقویٰ سے رہو, اور جو اپنے تقویٰ میں سچے ہیں ان کے ساتھ رہ پڑو. اور اس میں یہ بھی لکھا ہے اللہ والا کون ہوتا ہے؟ جو سنت اور شریعت کی اتباع کرتا ہے وہ اللہ والا ہے. یعنی کہ نماز نہیں پڑھتا, عورتوں سے پیر دباتا, یہ اللہ والا نہیں ہے. جو سنت اور شریعت پہ چلتا ہے یہ اللہ والا ہے. اور جو ماں بہن بیٹی شرعی پردہ کرتی ہے, شوہر کا خیال رکھتی ہے, اس کے حقوق ادا کرتی ہے, یہ اللہ والی عورت ہے. جو ڈائجسٹ پڑھتی ہے وہ اللہ والی تھوڑی ہے. جو ٹی وی دیکھتی ہے, ڈرامے دیکھتی ہے, جو فلمیں دیکھتی ہے, جو چھپ چھپ کے شوہر سے موبائل پہ انٹرنیٹ کی ویب سائٹ دیکھ رہی ہے, اس عورت کو سکون کیسے ملے گا؟ हमारे बच्चे माशाल्लाह वैसे माशाल्लाह मदरसे में कुरान शरीफ भी पढ़ रहे हैं, सब कुछ पढ़ रहे हैं, मगर क्योंकि मेरे बाप का मोबाइल, मां का मोबाइल, उस पे इंटरनेट लगा हुआ है, उस पे कैमरा लगा हुआ है, छोटे बच्चे एक दूसरे की तस्वीरें खींच रहे हैं, फिर 10 रुपए की गंदी फिल्म मोबाइल वाली शॉप से लाके हमारे बच्चे मोबाइल गंदी फिल्म देख रहे हैं। बच्चों शर्म करो, हमें भी, मुझे भी शर्म आनी चाहिए, बच्चों को भी शर्म आनी चाहिए। हम मुसलमान बच्चे हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा हुआ है, हम क्यों गाने सुने, हम क्यों गंदी तस्वीरें देखें, हम क्यों वीडियो गेम खेलें? ये अल्लाह की, अल्लाह से दूर करने वाली चीज है। सहाबाए कराम के हाथों में तलवारें होती थी और वो जो है दीन जो है वो अखलाक से फैला है, तलवार से तो उसकी हिफाजत हुई है, मतलब उन्होंने मुजाहदात किए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत उठाई, जलती हुई रेतों में लिटाया गया इस कलमे की वजह से। आज हम लोग जो है डरते हैं कि अगर हम दीन पे चलेंगे लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे, अगर मैं औरत बोलती है मैं शरी पर्दा कर लूंगी लोग मुल्लानी कहेंगे, मर्द बोलता अगर मैं दाढ़ी रख लूंगा तो लोग मुल्ला कहेंगे। दाढ़ी से अल्लाह की मोहब्बत गाढ़ी हो जाती है। दाढ़ी एक मुट्ठी रखना, ये थोड़ी के नीचे से, यहां से भी और यहां से भी एक मुट्ठी और यहां से भी, और ये दाढ़ी का छोटा सा बच्चा रखना, इसको बेबी बियर्ड कहते हैं इंग्लिश में, रीश बच्चा, दाढ़ी का बच्चा, ये दाढ़ी रखना वाजिब है चारों इमामों के नजदीक, इमाम अबू हनीफा, इमाम शाफी, इमाम अहमद बिन हम्बल, इमाम मालिक, चारों इमामों के नजदीक एक मुट्ठी दाढ़ी रखना तीनों तरफ से वाजिब है। एक मुट्ठी से चावल बराबर कम करना दाढ़ी को या शेव करना हराम है, हराम है, हराम है। हराम काम करके कोई मर्द सुकून नहीं पा सकता, ना कोई औरत सुकून पा सकती है, ना कोई बच्चा, ना कोई बूढ़ा। कुरान शरीफ में आता है वमन आरादा अन ज़िक्री फइन्ना लहू मईशतन ज़नका, जो मेरी याद से एराज करेगा, यानी टीवी देखेगा, गाने सुनेगा, दाढ़ी साफ करवाएगा, टखने छुपाएगा, लड़कियों के चक्कर में पड़ेगा, लड़कों के चक्कर में पड़ेगा, वीडियो गेम खेलेगा, गाने सुनेगा, तो उसकी जिंदगी तल्ख कर दी जाएगी। कुरान शरीफ में अल्लाह फरमा रहे हैं भाई पीरों की बात पे, गलत पीरों की बात और बड़े बुजुर्ग की बातों पे यकीन आ जाता है कि नहीं? कुरान शरीफ में यकीन नहीं है हम लोग? अल्लाह ताला का ऐलान है जो मेरी याद से एराज करेगा, मतलब क्या है आसान उर्दू में, कि जो गुनाह करेगा मर्द या औरत सुकून नहीं मिल सकता, उसकी जिंदगी तल्ख कर दी जाएगी। तो जब घरों में टीवी चलेगा, जब हम लोग दाढ़ी साफ करवाएंगे, शादी ब्याह होगी उसमें नाच रहे हैं, बेटी को नचा रहे हैं, मूवी बन रही है, तस्वीरें खींच रही हैं, रस्में हो रही हैं, जूता छुपाई की रस्म, मुंह दिखाई की रस्म, ये रस्म क्या है? ये अपनी बनाई हुई चीजें हैं। जहां रस्म जो है ये इंसान जिस चीज को इबादत समझ के करे, जरूरी समझ के करे, वो रस्म बन जाता है, और रस्म जो है वो गुनाह है, अल्लाह की नाफरमानी है, ये जरूरी समझ लेना इस चीज को। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं मेरे दोस्त वो हैं जो गुनाहों से बचते हैं। और एक बात और अर्ज कर दूं, बहुत से लोग ये बोलते हैं हम तो नहीं बच सकते, हम तो नजर नहीं बना सकते, हम तो दाढ़ी नहीं रख सकते, औरतें बोलती हैं हम तो पर्दा नहीं कर सकते, अल्लाह बड़ा गफूर और रहीम है, ये बोलते हैं ना लोग, अल्लाह बड़ा गफूर और रहीम है, टीवी चलता रहे, गाने सुनते रहो, कोई मसला ही नहीं, अल्लाह बड़ा गफूर और रहीम है। ठीक है, अल्लाह ताला फिर रज़्ज़ाक भी है, घर में बैठे रहे, दुकान क्यों जाते हैं, जॉब पे क्यों जाते हैं हम लोग? अल्लाह ताला गफूर और रहीम है, वो जब गुनाह हो जाए तो तौबा कर ले, जानबूझ के थोड़ी हमें गुनाह करना है। मुसलमान कोई जानबूझ के नंगी औरत को, गंदी औरत को थोड़ी देखता है, क्या करें, मजबूर हो जाते हैं बोलने पर। अच्छे खासे पहले गांव महफूज थे, अब मोबाइल आ गए तो गांव के अंदर वही छुपके छुपके मोबाइल पे तस्वीरें देख रहे हैं हम। जो करता है तू छुपके अहले जहां से, मेरे शेख का शेर है, शेखुल अरब वल अजम आरिफ बिल्ला, इतने बड़े वक्त के वली, वलियों के सरदार, मैं उनका खादिम हूं, हजरत मौलाना शाह हकीम मोहम्मद अख्तर साहब रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे, उनकी किताबें हम लेकर आए, आज किताब लेकर आए, शादी ब्याह सुन्नत के मुताबिक करें, वो आप हजरत ले लीजिएगा, वो बहुत प्यारी किताब है, क्योंकि आज निकाह भी है तो उसके मुताबिक अल्हम्दुलिल्लाह हमें किताब भी मिल गई, आप सब हजरत रख लीजिएगा। और जो घर के बड़े हैं, जो घर के सरबरा हैं, वो अगर इरादा कर लें कि गांव में हम अपनी बच्चियों की शादी सुन्नत के मुताबिक करेंगे, तो इंशाल्लाह बहुत से पूरे गांव में इंकलाब आ सकता है, अगर बड़े इरादा कर लें घर के कि हमें अपनी बच्ची के मुताबिक शादी सुन्नत के मुताबिक करनी है, हमें अपने बेटे की शादी सुन्नत के मुताबिक करनी है, निकाह सुन्नत के मुताबिक मस्जिद में हुआ, अगले दिन वलीमा हो गया, نہ جہیز کی لعنت نہ تصویریں نہ ہال کی جھنجھٹ بہت آسان ہے حدیث شریف میں آتا ہے ان اعظم میرا نکاح بھی اللہ کا شکر ہے حضرت والا اتنے بڑے وقت کے ولی عارف باللہ شیخ العرب العجم حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ کی خانقاہ میں ہوا حضرت والا بھی موجود تھے ماشاءاللہ حضرت مولانا مظہر صاحب جو حضرت والا کے بیٹے ہیں داور کار والیاں انہوں نے میرا نکاح پڑھایا سنت کے مطابق مسجد میں خانقاہ میں نکاح ہوا اور اگلے دن ولیمہ بس نہ ہال کی جھنجھٹ نہ مس گیدرنگ نہ تصویریں یہ اللہ کا فضل ہے میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ الحمدللہ اس فقیر کا نکاح بھی سنت کے مطابق ہوا بزرگوں کی دعائیں بڑوں کی دعائیں اگر ہم ایک ایک کر کے بولو بولتے ہیں کہ بھائی ہم اتنی ساری باتیں آ رہی ہیں میں بتا نہیں سکتا لوگ بولتے ہیں کہ بھائی سب لوگ کیسے بدل جائے پہلے میں بدلوں پہلے یہ بدلیں پہلے یہ بدلیں یہ بدلیں پھر اس طرح سب بدل جائیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ مفتی تقی عثمانی صاحب داروں کا تمہاری اتنے بڑے دنیا کے سب سے بڑے عالم ہیں اس وقت وہ فرماتے ہیں لوگ بول فرد فرد کر کے معاشرہ بنتا ہے ایک ایک آدمی کر کے ہم میں دین میں چلوں میں بھی کوشش کروں آپ بھی کوشش کریں ہماری ماں بہن بیٹیاں کوشش کریں انشاءاللہ پھر کوشش کرتے کرتے ایک جماعت تیار ہو جائے گی جو دین پہ چلنے والی ہوگی جو گناہوں سے بچنے والی ہوگی اگر ہم سب لوگ ہی سنتوں کو چھوڑ دیں گے پلیٹ چاٹنا سنت ہے کھانا کھایا ہمارے بچوں نے کھانا کھایا بڑوں نے کھایا چاول چھوڑ دیے روٹی چھوڑ دی اور سالن چھوڑ دیا پلیٹ کے اندر تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا کھا لیتے تھے کالی کمنی والے گنبد خضرا والے تو پلیٹ کو چاٹ لیتے تھے پیالے کو چاٹ لیتے تھے تو حدیث میں آتا ہے پیالہ جو ہے مغفرت کی دعا کرتا ہے بتائیے ہمیں مغفرت کی دعا چاہیے کہ نہیں چاہیے آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو یا گونج رہی ہے زیادہ سمجھ میں بھی آ رہی ہے سندھی میں بیان کر دوں ساری زبانیں اللہ کی نشانیاں ہیں اور ہنسنا برا نہیں ہے لوگ بولتے ہیں آپ ہنستے ہیں بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ اتنا مسکرائے کہ آپ کی داڑھی مبارک نظر آنے لگی ہنسنا وہ برا ہے جو ٹی وی کے سامنے ہو فلموں کے سامنے کسی کی غیبت کر کے وہ برا ہے ہنسنا وہ ہنسی دل کو غافل کرتی ہے کیا ہم بیوی کے ساتھ کبھی ہنسے نہیں ہنسے کیا کیا ہم بچوں کے ساتھ کبھی نہیں ہنستے کیا ہنس سکتے ہیں کوئی منع نہیں ہے مگر غفلت کے ساتھ ہنسی نہیں ہونی چاہیے یعنی تصویروں کے ساتھ گانوں کے ساتھ سگریٹ پینے کے ساتھ فلمیں دیکھنے کے ساتھ گندی تصویروں کے ساتھ یہ ہنسیں گے تو یہ اللہ سے غافل کرے گی یہ ہنسی ہمیں اور نیک لوگوں میں ہنسنا آپ سب لوگ نیک ہیں ماشاءاللہ اللہ کے گھر میں آئے ہوئے ہیں ہر کسی کو دوسرے سے اچھا گمان رکھنا چاہیے دل کو صاف رکھنا چاہیے آج گھروں میں جھگڑے ہو رہے ہیں لڑائیاں ہو رہی ہیں ان جھگڑوں کی وجہ کیا ہے بتاؤں آپ حضرات کو میرے شیخ نے فرمایا لڑکی ہے لڑکی جب بد نظری کرے گا تو دل خراب ہو جائے گا جب فلمیں دیکھے گا ڈرامہ دیکھے گا کرکٹ میچ دیکھے گا کرکٹ میچ ہے ہر اوور پہ ایڈورٹائزمنٹ آتا ہے کہ نہیں آتا اس پہ جوان لڑکے لڑکیاں ناچ رہے ہیں کہ نہیں ناچ رہے اس پہ گانے آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے تو سکون کیسے ملے گا پھر ہم لوگوں کو بتائیے جب دل آنکھوں سے زنا کر لیا بخاری شریف میں آتا ہے زنا لائی نہ نظر عورتوں کو دیکھنا آنکھوں کا زنا ہے جب آنکھوں یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے سیریس بات ہے یہ سنجیدہ بات ہے بھائی آنکھوں کو دیکھنا یہ عورتوں کو دیکھنا آنکھوں سے یہ زنا ہے آنکھوں کا لوگ بولتے ہیں دل صاف ہے نظر پاک ہے دل خراب ہونے میں وقت کتنا لگتا ہے کتنا فحاشی کا زمانہ کتنا اریانی کا زمانہ چل رہا ہے اس وقت ہم بولتے ہیں دل صاف ہے اصل میں دل میں ہمیں عادت ختم ہو گئی نظر بچانے کی اس کو ہم معمولی گناہ سمجھتے ہیں فضائل اعمال میں شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ نے بھی اس گناہ کو لکھا ہے فضائل روزہ میں فضائل رمضان میں کہ بد نظری سے بچنا چاہیے آنکھوں کی حفاظت کرنی چاہیے یہ اس کو معمولی مت سمجھے بھلے بوڑھے بھی ہو گئے اور عورتوں کے لیے بھی الگ حکم ہے قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن کہ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی نامحرم مردوں کو مت دیکھیں تو ٹی وی دیکھنا کیسے جائز ہو جائے گا جب ہم لوگ عورت کو دیکھ رہے ہیں ٹی وی کے اوپر تو بد نظری ہو رہی ہے ہماری ماں بہن بیٹیاں خبر نامے والے کو کرکٹ میچ والے کو دیکھ رہی ہیں کسی کو بھی دیکھ رہی ہیں کوئی بھی آ رہا ہے ٹی وی کے اوپر مرد کوئی بھی ہو وہ دیکھ رہی ہے عورت جو ہے اللہ کی نافرمانی کر رہی ہے ٹی وی کے اوپر تو پھر ٹی وی رکھنا گھر میں کیسے جائز ہو جائے گا اور اس کے بعد پھر موبائل کے اوپر تصویریں آ رہی ہیں گانے آ رہے ہیں اس سے توبہ کرنی پڑے گی پھر دیکھیے کیسا سکون دل میں آتا ہے ہم اس لیے دنیا ٹھیک ہے اللہ بڑا غفور رحیم ہے بخش دے گا مگر دل میں سکون تو نہیں ملے گا ہم لوگوں کو سکون چاہیے ہمت کر کے توبہ تو کر کے دیکھیں اللہ سے معافی تو مانگے ہم معافی بھی نہیں مانگتے بولتے مولویوں کی باتیں ان کو چھوڑو کیوں چھوڑو بھائی فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ قرآن شریف میں آتا ہے سوال کو یعنی اگر تم لا تعلمون ہو ہم لوگ لا علم ہیں علم نہیں ہے ہمیں تو ان لوگوں سے پوچھے جن کو علم ہے اور ان کو علم کہاں سے آیا آٹھ سال مدرسے میں لگائے پھر دو سال مفتی بنے اس کے بعد फिर 15 साल किसी मुफ्ती के साथ रहे, हम उनको बोलते हैं ऐसे ही है, वो भी तो चाहते इंजीनियर डॉक्टर बन सकते थे, उन्होंने अपनी जिंदगी को वक्फ कर दिया, आलिम हो गए, आलिमों का इकराम करना चाहिए हमें, बोलते हैं ऐसे ही है, मौलवियों की बातें, मौलवियों ने मुश्किल कर दिया दीन। नहीं, हमें अपनी हराम ख्वाहिशात रास आ गई है, हमें टीवी नहीं छूटता तो हम बोलते हैं मौलवियों ने मुश्किल कर लिया, हमें दाढ़ी रखी जाती है गाने नहीं छूटते तो मौलवियों ने मुश्किल कर लिया, इसलिए कि हमें अब गुनाह अब अच्छे लगने लगे, दिल ऐसा हो गया गुनाह अच्छे लग रहे हैं और अल्लाह वाले आलिमी आलिम बुरे लग रहे हैं। नाउज़ बिल्ला, जो गाने की छोड़ने की बातें करे, जो फिल्में छोड़ने की बातें करे, जो औरतों से बचने की बातें करे, नहीं ये दीन को मुश्किल बना लिया, मुश्किल बात नहीं है भाई, ये कुरान शरीफ की बात है और कुरान शरीफ पर अमल मुझे इनको इनको हम सबको अमल करना है, आलिम हो या गैर आलिम हो, किसी भी शोबे से ताल्लुक रखता हो, हमारी माँ बहन बेटियां बच्चों को सबको दीन पर अमल करना है, सबको गुनाहों से बचना जरूरी है, चाहे ठेला चलाता हो या मोची वाला हो, सबको शरीयत पे चलना है, बस आलिम तो हर कोई नहीं बन सकता, जो आलिम बन गए हम उनसे पूछ पूछ के चलेंगे, वरना किताब है आपके मसाइल उनका हल, सिंधी में भी तर्जुमा हो गया है मौलाना यूसुफ लुधियानवी शहीद रहमतुल्लाह ने की, थोड़ा खर्चा होगा अपने घर में रखें ताकि मसलों का पता चलता रहे, मुफ्ती साहब का फोन नंबर रखें उनसे मसले पूछ पूछ के चलते रहे। तो मैं अर्ज कर रहा था मेरे दोस्तों कि जब तक हम एक गुनाह भी करते रहेंगे सुकून नहीं मिल सकता, मगर मायूसी की बात नहीं है, अल्लाह ताला बहुत ही प्यारे हैं, बहुत ही प्यारे हैं, जब तौबा कर लेता है इंसान तो सारे गुनाह माफ हो जाते हैं, सुभान अल्लाह, सच्ची तौबा कर ले। हदीस शरीफ में कुरान शरीफ में आता है इन्नल्लाह युहिब्बुत तौबीन, अल्लाह ताला तौबा करने वालों से मोहब्बत फरमाते हैं, सुभान अल्लाह, कितनी प्यारी सुभान अल्लाह कह दीजिए, सुभान अल्लाह माशाल्लाह कहते रहना चाहिए, ताकि शुरू में तो आप लोगों को थोड़ी फिक्र दिला दी और सब लोग बेचारे परेशान हो गए, माएं बहनें बेटियां ही परेशान हो गई, एकदम से इतनी सारी बातें हम कैसे अमल कर लें, तो भाई एकदम से जब एकदम से इतने सारे गुनाह कर रहे हैं तो एकदम से हिम्मत करके छोड़ने भी तो चाहिए, ताकि फिक्र भी तो होनी चाहिए, तो तौबा कैसे करनी है बता देता हूँ। तो पहले तौबा का तौबा की फजीलत यह है, अल्लाह ताला मोहब्बत फरमाते हैं और फरमाते रहेंगे जो सच्ची तौबा कर लेता है, बंदा हो या बंदी हो, बूढ़ा हो जवान हो, कोई भी हो, सच्ची तौबा कर ले अल्लाह ताला उसको गुनाह माफ भी कर देते हैं और उसको अपना महबूब और प्यारा भी बना लेते हैं। हदीस में आता है तौबा करने वाला ऐसा है जैसे कोई गुनाह ही ना किया हो, मगर तौबा किसे कहते हैं, चार शर्तें हैं उस गुनाह से अलग हो जाए, जो भी गुनाह कर रहा है, टीवी देखने का आदी है, दाढ़ी साफ करवाने का, डाइजेस्ट पढ़ने की हमारी माँ बहन बेटी आदी है, गाने सुनने के आदी है, फेसबुक पे अकाउंट खोला हुआ है डिलीट करना पड़ेगा, किसी लड़की से दोस्ती लगाई है सिम तोड़ के फेंक दें और उसकी गली से आना जाना छोड़ दें, उस लड़की के चक्कर लगाना छोड़ दें, अल्लाह से माफी मांगे, लड़कियों से कुछ नहीं मिलने वाला, जब शादी होगी अल्लाह ताला नेक औरत दे अपनी रहमत से, बाकी नामहरम औरतों से दिल लगा के कुछ नहीं मिलेगा, इन मुर्दा हसीनों से कभी दिल न लगाना, धोखा है तुझे लुत्फ हसीनों से मिलेगा, मेरे शेख का शेर है, धोखा है कि हमें लड़कियों को देखने से लुत्फ मिल जाएगा, वो थोड़ी देर का लुत्फ होता है, इबलीस के कहने से कभी इसमें मत जाना, ये इबलीस का तीर है जहर में बुझा हुआ, सुकून नहीं मिल सकता लड़कियों को देखने से, थोड़ा सा लज्जत आएगी, हराम लज्जत होती है दिल के अंदर जो आती है, हराम लज्जत जिससे दिल के अंदर काला धब्बा लग जाता है, लड़कियों को देखने से चाहे जवान हो या बूढ़ी हो औरत को नहीं देखना चाहिए, औरत से नजर झुकानी है, चाहे कैसे ही हसीन हो या गैर हसीन हो, नजर झुकाने का हुक्म है, हम नजर झुका के चलेंगे। मेरे शेख तो यहां तक फरमाते थे मासी भी घर में रखनी है तो जवान मासी मत रखो, बूढ़ी मासी रखो, वरना मासी को देख के कुछ लोग मजे लेते हैं, हराम मजे, अल्लाह की नाफरमानी करते हैं। ये दीन की बातें हैं जो हमारे मुआशरे में आम हो गई हैं, इसको कोई बताता भी नहीं है, मेरे शेख ने ये सारे आलम में ये बातें फैलाई, आरिफ बिल्ला हजरत मौलाना शाह हकीम मोहम्मद अख्तर साहब रहमतुल्लाह ने, कि हसीनों से बचो अल्लाह को पा जाओ, लड़कियों से बचोगे फौरन अल्लाह मिलेगा, लंबे चौड़े वजीफे मेरे शेख नहीं बताते थे, अभी दोस्तों को बता रहा था, गाड़ी के अंदर एक शख्स है तहज्जुद पढ़ता है, इशराक पढ़ता है, रोजाना 10,000 दुरूद शरीफ पढ़ता है और सजदे में रोता है और तवाफ करता है उमरा करता है, ठीक है कितने सारे वजीफे कर लिए, मगर जब फजर के बाद उठता है अपने काम पे जाता है, हाथ में तस्बीह है मुंह में पान, हाथ में तस्बीह है मुंह में पान है और आपा आपा करके बातें कर रहा है, आपा आप फैरे से, आपा आप फैरे से, आपा आप फैरे से, तो सारा नूर इसका तहज्जुद इशराक का सब बर्बाद हो गया, और एक शख्स से सिर्फ चार तस्बीहात पढ़ता है, जो तबलीग वाले भाई भी बताते हैं, दुरूद शरीफ, अस्तगफार, کلمے یا تیسرے کلمے کی تسبیح اللہ اللہ اور عورتوں کے لیے سبحان اللہ درود شریف استغفار تلاوت کلام پاک اور پانچوں کی نمازیں پڑھتا ہے سنت موقعہ پڑھتا ہے اور گناہ نہیں کرتا عورتوں سے بچتا ہے تو بتائیے یہ شخص کامیاب ہو گیا نا تھوڑا سا وظیفہ کیا مگر اس کو بچایا اور ایک شخص سے خوب وظیفے خوب تہجد خوب اشراق خوب رو رہا ہے مگر عورتوں سے عورتوں کو دیکھے بھی جا رہا ہے بولتا ہے اللہ معاف کرنے والا ہے ٹی وی بھی دیکھ رہا ہے گانے بھی سن رہا ہے اور اس کو اپنے ناز ہے کہ میں بڑی عبادت کرتا ہوں ارے محروم ہے وہ کتنا محروم ہے تائب جو گنوا رہا ہے کما کما کر ٹنکی میں پانی بھر گیا آنکھوں سے گانے سن رہا ہے ہر کسی کی پٹائی کر رہا ہے گھر کے اندر غصہ کر رہا ہے بیوی کی پٹائی کر رہا ہے طلاق کی دھمکیاں دے رہا ہے ایسے تو دین نہیں پھیلتا دین سیکھنا پڑتا ہے جب ماشاءاللہ دین کے شعبوں میں جڑ گئے اب اس کے بعد آگے بڑھے کسی اللہ والے کو تلاش کر کے اخلاق کی بھی اصلاح کروائیں ہم لوگ سچے اب آواز جائے گی خواتین میں اس وقت یو پی ایس لگا ہوا ہے کیونکہ خواتین بھی آئی ہیں تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی سچی توبہ کی توفیق دے ہم اس میں بڑا مزہ ہے ایسا ہو نہیں سکتا کہ دین میں مزہ نہ ہو اور صحابہ کرام جان دے دیں جانے دین ہو اس دین کے اوپر کچھ مزہ ملا جبھی تو جانے دیں ایسی تو کوئی جان نہیں دیتا نا تو ہم لوگ جان دینے صاحب اتنی محنتوں سے دین ہمارے پاس آیا تبلیغی جماعتیں محنت کر رہی ہیں اللہ والے علماء کرام گھر گھر جا کے تبلیغی جماعتیں محنت کر رہی ہیں علماء کرام مسجدوں میں بیان کر رہے ہیں مشائخ آ رہے ہیں اللہ والے سچے آ رہے ہیں وہ بیان کر رہے ہیں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے پاس دین نہیں پہنچا اس نے خود ہی جان مجھ کے دین حاصل نہیں کیا خود ہی نہیں گیا وہ قریب کہ پتا ہے کہ اگر میں گیا تو مجھے ٹی وی چھوڑنا پڑے گا اگر میں گیا تو مجھے داڑھی رکھنی پڑے گی تو بھائی اس میں سکون ملے گا ہمارا دوست ہی وہی ہے جو ہمیں آخرت کی فکر دلائے وہ دوست تھوڑی ہے ہمارا جو ٹی وی کی طرف لے جائے جو گانوں کی طرف لے جائے جو عورتوں کی طرف لے جائے جو نیٹ پہ بٹھا دے جو گندے جو سگریٹ پلا دے کوئی دوست تھوڑی ہے دوست تو وہ ہے جو ہمیں آخرت کی طرف دلائے اصل سہیلی وہ ہے جو ہمیں آخرت کی یاد دلائے وہ ہے نیک عورت تو میں عرض کر رہا تھا قرآن شریف کے اندر آتا ہے اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں سبحان اللہ اللہ تعالیٰ مایوس نہیں فرمایا اور قرآن شریف میں بھی آتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ میری رحمت سے مایوس نہ ہو ان اللہ یغفر الذنوب جميعا میں بہت زیادہ بخشنے والا ہوں اللہ تعالیٰ نے مایوس نہیں فرمایا بہت اللہ تعالیٰ پیارے ہیں اور میری رحمت سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا من رحمت اللہ میری رحمت سے مایوس نہ ہو میں بہت زیادہ بخشنے والا ہوں بہت زیادہ بخشنے ہوں واقعی ہمارے گناہ آسمانوں میں بھر جائیں زمینوں میں بھر جائیں سمندر میں بھر جائیں دریاؤں میں بھر جائیں ریت کے ذرات کے برابر ہو جائیں سچی توبہ کر لیں گے اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو بخش دیں گے ایسے پیارے اللہ تعالیٰ مگر توبہ تو کریں آگے تو بڑھیں ہمت تو کریں یہ مت فکر کریں گے مجھ سے یہ گناہ دوبارہ ہو جائے گا میں اس گناہ سے نہیں بچ سکتا یہ میرے شیخ فرماتے ہیں اللہ ظالم نہیں ہے کہ تقویٰ فرض کر کے بول دیں کہ بھائی تم سے تقویٰ نہیں تم تقویٰ میں نہیں چل سکتے نہیں تقویٰ فرض کیا اللہ نے گناہ سے بچنا فرض ہے داڑھی رکھنا واجب ہے فرض کے قریب ہے ایک مٹھی داڑھی رکھنا اور شرعی پردہ کرنا فرض ہے نامحرم عورتوں سے ہمیں اور عورتوں کو چاہیے نامحرم مردوں سے پردہ کرنا نا یہ فرض ہے اللہ کی نافرمانی سے بچنا اب کچھ نعت شریف بھی سنا دیتا ہوں میرے پیارے شیخ کی نعت شریف کے اشعار ہیں جو آپ نے سنے ہوئے بھی یہ صبح مدینہ یہ شام مدینہ بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ مدینہ شریف کے نام میں بہت مزہ ہے تو مدینہ شریف کی جو سنتوں میں چلے گا اس کو کتنا مزہ آئے گا یہ صبح مدینہ یہ شام مدینہ مبارک تجھے یہ قیام مدینہ یہ صبح مدینہ یہ شام مدینہ مبارک تجھے یہ قیام مدینہ مدینے کی گلیوں میں ہر ایک قدم پر ہو مد نظر ہے ترام مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ ماشاءاللہ کہہ دیجیے مدینہ شریف کے نام میں بہت مزہ ہے آج بھی جو سنت پہ عمل کرے گا حدیث شریف میں آتا ہے من احیا سنتی جس نے میری سنت کو زندہ کیا مطلب جس نے عمل کیا سنت کو کیسے زندہ کریں گے بیٹھ کے پانی پی لیں دسترخوان پہ کھانا کھا لیں جب بھی کھانا کھانا تم دسترخوان بچھانا تم ڈائننگ ٹیبل پہ مت کھائیں نیچے بچھا کے کھانا کھائیں بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھائیں سیدھے ہاتھ سے کھانا کھائیں یہ سنت ہے یہ سنت ہے نا, جس نے میری سنت کو زندہ کیا, من احیا سنتی فقد احبنی, اس نے مجھ سے محبت کی, سبحان اللہ, یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جس نے سنت کو زندہ کیا. ہمارے بچے ہیں, ٹوپی پہننا سنت ہے, ٹوپی پہننی چاہیے, مسجد میں آ رہے ہیں, نماز پڑھ کے میں آ رہے ہیں, ٹوپی پہن کر آ جائیں, یہ سنت ہے. بالوں کے سٹائلش بنانے کا بہت شوق ہے لڑکوں کو آج کل. حضرت والا فرماتے ہیں لڑکوں کا, نوجوانوں کا بال بھی غیر اللہ بن گیا ہے. عورتوں کو حکم ہے بال بڑھانے کا, لڑکوں کو تھوڑی ہیئر اسٹائل بن رہے ہیں, بوب کٹ اور پتہ کون کون سے کٹ, فوجی کٹ, اور وہ اس کی وجہ کیا ہے, لڑکیوں کے سامنے سلیکٹڈ بننا ہے, بس نوجوانوں کے سامنے سلیکٹڈ بننا ہے. اس لیے میرے شیخ فرماتے تھے کہ نوجوانوں کو فرماتے تھے گنجے ہو جاؤ, یہ بھی تو سنت ہے گنجے ہونا. لڑکوں سے فرماتے تھے گنجے ہو جاؤ تاکہ تمہارے یہ لڑکیاں بولیں گی بدھو نمبر ون جا رہا ہے, پاگل جا رہا ہے, اس سے کون اس کو پھر دل بھی نہیں چاہے گا لڑکیوں کو دیکھنے کا. یہ حسینوں سے بچنے کا بیسٹ طریقہ بتایا جا رہا ہے. جب گنجے ہو جائیں گے تو لڑکیاں دیکھیں گی بھی نہیں کہ یہ پاگل جا رہے ہیں. اچھا عورتوں کی نظر میں پاگل ہی رہے, مگر جو بیوی والے ہیں وہ گنجے مت ہوں. بیوی بولے کہ لوگ شادی ابھی آج ہی نکاح پڑا ہے, آج ہی گنجے ہو گئے, تھوڑے بال رکھ کے جانے چاہیے. تو یہ مدینہ شریف کے اشعار ہیں. تو جس نے حدیث میں آتا ہے جس نے میری سنت کو زندہ کیا, من احیا سنتی فقد احب بنی, اس نے مجھ سے محبت کی, اور ومن احب بنی, جس نے مجھ سے محبت کی, کانا معیا فی الجنہ, وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. سبحان اللہ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گے. تو بچوں جب کھانا کھاؤ تو کون سے ہاتھ سے کھائیں گے, سیدھے ہاتھ سے, یہ تو پتہ ہے نا. بہت سے لڑکے چھوٹے بچے الٹے ہاتھ سے کھا رہے ہوتے ہیں, الٹے ہاتھ سے شیطان کھانا کھاتا ہے, سیدھے ہاتھ سے کھانا کھانا ہے. اور کھانے سے پہلے سب کو معلوم ہے, مگر میں بھی کبھی کبھار بھول جاتا ہوں, بسم اللہ پڑھنا بھول جاتے ہیں ہم لوگ. جب کھانا آیا, او ہو کھانا آ گیا, جب دال آتی ہے تو بسم اللہ یاد آ جاتی ہے, اور جب چکن تکہ یا اچھی چیزیں آتی ہیں تو بسم اللہ بھول جاتے ہیں. شادی میں جب کھانے آتے ہیں اچھے اچھے تو بسم اللہ پڑھنا ہی بھول جاتے ہیں. اچھے اچھے لوگ بھول جاتے ہیں بھائی, اس وقت یاد نہیں رہتی ہے سنت, بسم اللہ پڑھنا چاہیے نا بھائی, کیونکہ جو بسم اللہ پڑھ کے کھانا نہیں کھاتا شیطان پھر اس کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے, پھر شیطانی حرکتیں ہوتی ہیں. اس لیے بسم اللہ پڑھنا بھول جائیں تو بسم اللہ ہی اول و آخرہ پڑھ لیجیے. اتنا اللہ تعالیٰ نے کیسی ہمارے لیے پوری دنیا کو ہمارے لیے مسخر کر دیا, اور اتنے گندم آئے کہاں سے, گندم پس کر آیا, آٹا لے کر آئے ہمارے ابو, ہمارے ڈیڈی, ہمارے پاپا, اور ہماری ماں نے کھانا بنایا, بیوی نے کھانا بنایا, دسترخوان پر آیا, بسم اللہ پڑھنا بھول جاتے ہم لوگ. تو کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیجیے. تو آسان سی سنت ہے, کوئی مشکل نہیں. تو صرف یہ چھوٹی سی سنت ہے, مگر انشاءاللہ قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ مل جائے گا سنت کی برکت سے. مسواک کر لیجئے, مسواک کرنا سنت ہے. اب لوگ بولتے ہیں سنت ہی تو ہے, عمل کر لو تو کوئی حرج نہیں, نہیں کرو تو کوئی حرج, کر لو تو اچھا ہے, نہیں کرو تو کوئی حرج نہیں. تو بتائیے, ہم لوگ محمد رسول اللہ پڑھنے والے ہیں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو ہم اگر سنتوں کو چھوڑیں گے, میں نہیں کروں گا, آپ نہیں کریں گے, آپ نہیں, مسجد میں کوئی عمل نہیں کرے گا, پھر سنت بچے گی کیا؟ ہم مسلمان ہیں, ہمیں تو عمل کرنا ہے, ہمیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو زندہ کرنا ہے. بچوں آپ لوگ سن رہے ہو, یہ باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں؟ ایک صاحب بولتے ہیں بچوں کو کارٹون تو سمجھ میں آ جاتے ہیں, فلمیں تو سمجھ میں آ جاتی ہیں, ڈرامے تو سمجھ میں آ جاتے ہیں, آج کل کے بچے پہلے ہونے سے پہلے ہی بالے ہو رہے ہیں, کیونکہ ظاہر سی بات ہے موبائل کا دور ہے, تصویریں دیکھ رہے ہیں, گانے سن رہے ہیں, کیونکہ بابا دیکھ رہے ہیں تصویریں, کیونکہ بابا گانے سن رہے ہیں, بچے بھی وہی سن رہے ہیں. سکون کیسے ملے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, دیکھیے کالی کملی والے سے ہمیں کتنی محبت ہے. اشعار جب آتے ہیں, ابھی میں بھی اچھی آواز میں سنا سکتا ہوں, اشعار جب آئیں گے ابھی آپ سب لوگ جھوم جائیں گے, میں سناؤں گا ابھی اشعار, ایسا مزہ آ رہا ہوگا, سارے جھوم رہے ہوں گے. اور جہاں گانے کس بچنے کی بات آئے گی, وہاں ہم لوگ نانی مرتی ہماری وہاں نانی مرتی ہماری نہیں بھائی, اجی اللہ بڑا غفور الرحیم ہے, گانے سن سکتے ہیں, اس سے روح کو مزہ ملتا ہے. کہاں سے سن سکتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں گانے کے آلات کو توڑنے کے لیے بھیجا گیا ہوں, یعنی بھیجا ہی اس لیے گیا ہوں کہ گانے کو توڑ دوں, میں گٹار کو توڑ دوں, شرابوں کو توڑ دوں, میں ان کی بوتلوں کو اس لیے بھیجا گیا ہوں. آج ہمارے گھروں میں گانے بج رہے ہیں, سکون کیسے ملے گا؟ ہر گھر میں گانے بج رہے ہیں کہ نہیں؟ الا ماشاءاللہ کوئی گھر ہے جس میں ٹی وی نہ ہو, جس میں نیٹ نہ ہو, ورنہ نیٹ اور ٹی وی ہر گھر میں ہے, اور بچے تباہ ہو رہے ہیں, پھر بولتے ہیں سکون نہیں, عاملوں کے پاس بھاگتے ہیں, سکون کیسے ملے گا؟ کھلے عام تو نافرمانی کر رہے ہیں. سیدھی سیدھی حدیث ہے کہ میں اس لیے بھیجا گیا ہوں گانے کے آلات توڑنے کے لیے, اور حدیث میں آتا ہے گانا سنیں گے زنا کے خیال آئیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں گانا زنا کا منتر ہے, چاہے بوڑھا ہو جوان ہو, کیسے بھی بوڑھی عورت ہو, بوڑھی اما ہے, نانی بنی ہوئی ہے, دادی بنی ہوئی ہے, ٹی وی کے سامنے بیٹھی ہے اور ریسلنگ دیکھ رہی ہے, کشتی دیکھ رہی ہے, اللہ کی نافرمانی کر رہی ہیں. بھائی میں نے حج کر لیا, لوگ بولتے ہیں ہم نے حج کر لیا, हज करने तो हज कर लिया तो ठीक है, हज करके गुनाह करके पाक हो गए, अब दोबारा रील चलानी है क्या? अब हाजी हो गए, अब पाजी तो ना बने हम लोग, अब तो सच्ची तौबा करें हम लोग। ये अल्लाह ताला ने इतना बड़ा मौका दिया, इतने 2 लाख 5 लाख खर्चा किया, वापस आए दोबारा वही रील शुरू हो गई। तौबा कर लें, अल्लाह ताला ये जरूरी नहीं कि हम तो हज करके आएंगे फिर तौबा करेंगे, अभी यही तौबा कर लें। हर वक्त दरवाजे खुले हुए 24 घंटे। एक शराबी थे जिगर मुरादाबादी, बहुत शराब पीते थे, ऑल इंडिया इंडिया में मशहूर शराबी थे, शराब पीते थे। तो एक उनको उन्होंने किसी अल्लाह वाले को देखा, बुजुर्ग के सोहबत थे ख्वाजा अजीजुल हसन मजदूर रहमतुल्लाह अलैह, हकीमुल उम्मत मौलाना शाह अशरफ अली साहब थानवी रहमतुल्लाह के खलीफा थे और बहुत प्यारे खलीफा, और डिप्टी कलेक्टर थे, अंग्रेजी था, बहुत बड़े अल्लाह वाले। उनको देखा बहुत नूरानी चेहरा वाला और अंग्रेजी पढ़ा हुआ और ऐसा कुर्ता पहना हुआ, टोपी पहना हुआ बुजुर्गों की, और लिबास में ऐसा नूरानी चेहरा वाला कहां से आ रहा है? पूछा आप कहां जाते हैं? फरमाया थाना भवन में एक अल्लाह वाले हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह, मैं उनके पास जाता हूं। फरमाया मुझ जैसा शराबी उनके पास जा सकता है? क्योंकि हम लोग यही समझते हैं कि अल्लाह वाले नफरत करते हैं शराबियों से, जानियों से, नाउज़ बिल्लाह, ऐसा नहीं होता। कोई अल्लाह वाला सच्चा जो होगा उसको तो अपनी पड़ी होती है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी, नाम सुना है आपने, बड़े पीर साहब थे, पीराने पीर थे, वाकई में थे, शेख अब्दुल कादिर जिलानी। वो फरमाते हैं कि जब मैं ईमान को सलामती से कब्र में ले जाऊंगा, जब खैर मनाऊंगा, अभी कोई खैर नहीं मना, अभी मैं उछलूंगा कूदूंगा नहीं, जबकि इतने बड़े अल्लाह वाले, इतने बड़े आलिम, इतने बड़े पीर, इतने बड़े शेख पीराने पीर, वो तो इतनी फिक्र कर रहे हैं। तो जितने और कोई अल्लाह वाला किसी शराबी को हकीक नहीं समझता, नफरत नहीं करता, किसी जानी से नफरत नहीं करता, हाँ शराब से नफरत करेगा, वो जिना से करेगा, बदफेली से करेगा, टीवी वीसीआर से करेगा, उस जो गुनाह करने वाला है उससे नहीं करता। मेरे शेख इतने बड़े अल्लाह वाले थे, वो भी बहुत बड़े शेख अब्दुल कादिर जिलानी थे, अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे, हजरत मौलाना शाह हकीम मोहम्मद अख्तर साहब रहमतुल्लाह अलैह, जिनके चेहरे को देख के लोगों ने इस्लाम कबूल किया, माशाल्लाह बहुत पर्दे वाले, बहुत अल्लाह वाले, नूरानी चेहरा, इतना अल्लाह वाले थे कि बस बता नहीं सकता। बहुत एहतियात करते थे औरतों से और लड़कों से भी बचते थे वो, लोगों ने बड़ा मजाक उड़ाया। उनके जनाजे में 1 लाख लोग थे माशाल्लाह, सिंध बलोच सोसाइटी से जनाजा निकला उनका, उनका खादिम हूं अल्लाह का शुक्र है। बड़े बड़े उलमा, मुफ्ती आजम पाकिस्तान उनके पास दुआएं लेने आते थे, मेरे शेख के पास, मुफ्ती आजम पाकिस्तान, मुफ्ती रफी उस्मानी साहब और मुफ्ती अब्दुल सकरवी साहब, इतने बड़े बड़े उलमा कराम। बहरहाल तो मैं क्या बात बता रहा था, किसको याद है जी, गाने की बात बता रहा था, और जिगर मुरादाबादी, हाँ शराबी की बात आई थी। तो क्या मैं मुझ जैसा शराबी भी तौबा कर सकता है, अल्लाह वाला बन सकता है? हम लोग ये सोचते हैं हमने इतने गुनाह कर लिए, अल्लाह कैसे बख्शेगा? टीवी देखा जिंदगी भर, 60 साल उम्र हो गई और सिगरेटें पी, ऐसी जिंदगी गुजारी, अब कैसे तौबा करेंगे? नहीं, अल्लाह ताला बहुत करीम है, इसी उम्र में 70 साल की उम्र में तौबा कर लेंगे, अल्लाह ताला बुराइयों को सब नेकियों से बदल देंगे। वो जवानी के जो गुनाह किए, जो हराम लज्जतें नहीं, अल्लाह ताला ऐसे प्यारे हैं कि वो उस सारी बुराइयों को अल्लाह ताला नेकियों से बदल देते हैं। बहुत प्यारे हैं अल्लाह ताला, जो सच्ची तौबा कर लेता है ना, उसके सारी बुराइयों को अल्लाह नेकी से बदल दे। मायूस होने की जरूरत नहीं कि मैंने जवानी बर्बाद कर दी, मगर जो जवान है वो अपनी जवानी बर्बाद मत करें, वरना बाद में बुढ़ापे में पछताएंगे, काश हम जवानी अल्लाह पे फिदा करते। इसी वक्त तो मजा है कि जब शदीद तकाजा हो गुनाह का और खूब मोबाइल के गुनाह आम हो, जो चाहे देख ले गंदी फिल्म, उस वक्त औरतों से बचे, जवानी बचाए, उस जवान को कितना अजर मिलेगा, उस औरत, उस लड़की, जवान को कितना अजर मिलेगा जो पर्दा करती हो, जो लड़कों से सब दोस्तियां खत्म कर दी, इससे खाला के लड़के, ताया के लड़के, चचा के लड़के सब नामहरम है, और हमने जिन लड़कियों को फंसाया है, खाला की लड़कियां जवानों ने, खाला की लड़की नामहरम है, ताया की लड़की, चचा की लड़की, मामू की लड़की। बच्चों आप लोग भी सुन लो, 10 साल के हो गए, अब मुमानी से पर्दा शुरू हो जाएगा, 10 साल से बच्चों का पर्दा शुरू हो जाता है, एहतियात 12 साल से शुरू होता है, 10 साल से एहतियात है, मुमानी आ गई दूसरे कमरे में चले गए। ये सुन लीजिए, शायद ये सुनाने वाले शायद मिले, शायद बता रहा हूं, और ये हक बात है, हक बात कड़वी लगेगी, मगर फिर इंशाल्लाह बाद में अगर अल्लाह ताला तौफीक देंगे तौबा की तो देखिएगा फिर मजा भी आएगा। ये है दीनदारी की बातें, ये सच्ची बातें हैं, इसलिए फरमाया सच्चों के साथ रहो। ये नहीं फरमाया जो मुत्तकी नजर आए, जो भी दाढ़ी वाला नजर आए उसके साथ बैठ गए, नहीं, देखो उसका उस्ताद कौन है, इसने किससे दीन सीखा है। ऐसे नहीं टीवी पे जो भी आ रहा है उसे दीन सीख रहे हैं, बस हक तो बता रहा है, जो कुरान तो बता रहा है उसमें विसाद सीख ले, देखना चाहिए उस्ताद इसने किससे दीन सीखा है। जो कोट पतलून पहन के टीवी पे आ रहा है, जो कोट पतलून पहना है उससे हम यहां नमाज पढ़ाएंगे? बताइए, पैंट शर्ट वाले से यहां नमाज पढ़वाएंगे? कोई अपना निकाह पढ़वाएगा उससे? तो उससे दीन क्यों सीख रहे हैं हम लोग? टीवी से दीन नहीं आएगा मेरे दोस्तों बुजुर्गों और मेरी माओ बहनों बेटियों, दीन आएगा सच्चों की सोहबतों से, अल्लाह वाले आलिमों की, सच्चे अल्लाह वाले आलिम, जिनको मुफ्ती आजम अल्लामा बिनोई रहमतुल्लाह, बिनोई टाउन के उलमा, मुजाहिलून के आलिम, اور دارال علوم کراچی کے عالم وہ سب فرما دیں یہ سچا ہے اس کی صحبت سے دین آتا ہے اس کی کتابیں پڑھنے سے تو میں عرض کر رہا تھا تو مجھ جیسا شرابی بھی کیا جا سکتا ہے تھانہ بھون اور اتنے بڑے اللہ والوں کو جب بات بتائی گئی کہ وہ جگر مراد آبادی آل انڈیا شاعر ہیں اور مشہور ہیں پوری انڈیا میں اور شراب پیتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں بھی جا سکتا ہوں اللہ والوں کے پاس اور سچی توبہ کرنے تو حضرت تھانوی رحمت اللہ مجدد تھے اور بہت بڑے اللہ والے وہ میرے پردادا شیخ ہیں حضرت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فضائل اعمال تو کتاب ہم سب پڑھتے ہی ہیں اس کے اندر جو تفسیر لکھی ہوئی نا قرآن شریف کی آیت اس کا جو ترجمہ لکھا ہوا ہے بیان القرآن سے لیے گیا ہے وہ بیان القرآن تفسیر ہے حکیم الامت مجدد ملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ کتاب کی تفسیر سے لیا گیا ہے تو اتنے بڑے تو فرمایا کہ جگر مراد آبادی وہ شراب پیتا ہے خانقاہ میں تو نہیں آ سکتا کیونکہ وہ وقف کی جگہ ہے مگر میرے گھر میں آ سکتا ہے ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کافر کے لیے چادر بچھا سکتے ہیں کافر کو اپنے گھر میں ٹھہرا سکتے ہیں دین کی وجہ سے تو میں بھی اشرف علی اتنے بڑے اللہ والے ہو کے ایک شرابی کو اپنے گھر میں جگہ دے سکتا ہے تو جگر مرادی اتنے بڑے شرابی کو یہ بات پہنچی کہ اللہ والے اپنے گھر میں شرابی کو ٹھہرائیں گے وہ ان کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے اور وہاں پہ گئے اور ان اللہ والوں کے گھر میں رہے وہ شرابی اور ماشاءاللہ پھر ان کو دیکھ کے ان کی صحبت میں رہے اور بہت بڑے اللہ والے بن گئے اللہ والے کسی شرابی سے زانی سے نفرت نہیں کرتے بلکہ وہ گناہوں سے نفرت دلاتے ہیں گناہ سے نفرت کرتے ہیں تو میں آج یہ بھی کر رہا تھا گانے ہمارے گھروں میں بج رہے ہیں تو جہاں گانے ہوں گے وہ اللہ کی رحمت کے فرشتے آ ہی نہیں سکتے گانے کو حلال کرنا حلال نہیں ہے وہ شخص کی عقل ماری گئی ہے کہ گانے کو حلال سمجھ رہے ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں گانا دل میں نفاق پیدا کرتا ہے منافقت تو بتائیے کیا ہم منافق بننا چاہتے ہیں دنیا میں اس لیے آئے کہ ہم منافق بنیں اور بچوں آپ لوگ بھی سن لو گانے نہیں سننے چاہیے ایف ایم کے اوپر آ رہا ہے یا موبائل کے اوپر آ رہا ہے کوئی ہمارا دوست ہے وہ دوست ہی نہیں ہے جو ہمیں گانے سنوائے بچوں سن لو بہت سے لڑکے آئے ہوئے یہ عمر ہوتی ہے بڑھنے والی 10 سال کی 14 سال 15 سال کی گلی کے لڑکے بیٹھے ہیں موبائل پہ لگے ہوئے یار دیکھو ذرا بولو میں نہیں دیکھوں گا میں گندی تصویریں نہیں دیکھتا میں گانے نہیں سنتا ہوں میں توبہ کر لی ہے اور وہاں سے بھاگنا چاہیے کوئی لڑکا ہمیں گندی تصویر دکھائے کوئی لڑکا ہمیں لڑکی کی تصویر دکھائے اور گندی تصویر دکھائے کارٹون دکھائے موبائل کے اوپر وہاں سے فوراً بھاگو اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے ایسے بچے سے ایسے لڑکے سے خوش ہوں گے کہ ماشاءاللہ تلاوت کرتا ہے مدرسے میں آتا ہے تلاوت کرتا ہے حفظ کر رہا ہے قاری صاحب سے پڑھتا ہے نماز پڑھتا ہے مسلمان ہے نا ہم لوگ کافر لوگ دیکھتے ہیں گانے کافر لوگ سنتے ہیں گانے وہ لوگ بت کو پوچھتے ہیں ہم لوگ تو بت کو نہیں پوجیں گے ہم تو اللہ اور رسول کے فرما بردار بنیں گے صلی اللہ علیہ وسلم ہم سچی توبہ کریں پھر دیکھیں دل میں سکون کیسا ملتا ہے توبہ تو کر کے دیکھیں ان گانوں سے آج ارادہ کریں کہ آج ہم لوگ گانے نہیں سنیں گے آج سے ہم سب ارادہ کریں کہ بچے بوڑھے جو بچیاں سن رہی ہیں جو مائیں بہنیں بیٹیاں سن رہی ہیں ہم گانوں سے اب سچی توبہ کرتے ہیں ارادے بھی اللہ کا فضل ہو جائے گا دیکھو کیسا پیارا بندہ ہے میری نافرمانی کرتا تھا اور آج مسجد میں بیٹھا ہوا ارادہ کر رہا ہے کہ میں گانے نہیں سنوں گا اللہ کی رحمت نہیں آئے گی اللہ تو نیتوں کے حال سے باخبر ہیں اور اگر اللہ تعالیٰ یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ شخص جو ہے توبہ کو اس نے مذاق بنایا ہوا ہے بس یا اللہ توبہ خود بھی دیکھ رہے ہیں گندی تصویر کو مولوی صاحب دیکھو کیا زمانہ آئی ہے کیسی گندی تصویریں آ رہی ہیں مولوی صاحب کو بھی دکھا رہے ہیں ایسا لاہور ہمارے اوپر خود لاہور پڑتا ہے کم از کم خود بچ رہے ہیں خود نہیں بچتے تو مولوی صاحب کو تو ملوث نہ کریں مگر وہ مولوی صاحب انشاءاللہ اگر سچے ہیں تو ملوث نہیں ہوں گے وہ بولیں گے ارے حد تیرے کی میں کیوں دیکھوں ان عورتوں کو میں نظر جھکاؤں گا ہمت کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ نے ایک کام اگر ہم کر لیں تو گناہ چھوڑنا آسان ہو جائے گا مائیں بہنیں ہم مرد بھی عورتیں بھی کہ ہمت کریں اللہ تعالیٰ سے جیسے کینسر ہو جاتا ہے کینسر ہو جائے ہمیں بلڈ کینسر ہو جائے شوگر ہو جائے اور کوئی بیماری ہارٹ اٹیک ہو جائے کتنی بیماریاں کینسر تو اتنا عام ہو گیا میرے شیخ کے پاس روزانہ ہر 4-5 دن بعد میرے پاس یہ میسج فون اور خط آ رہے ہیں کینسر ہو گیا اتنا یہ بیماریاں بڑھ جائیں گی قرب قیامت اس کی وجہ گناہ ہی ہے اللہ کی نافرمانی جب عام ہو جائیں گی تو ایسی بیماریاں آئیں گی کہ بس بتا نہیں سکتے اور جو گناہوں پر بات کرے گا بولے گا اس کو آئندہ یہاں بلانا نہیں یہ تو سچی یہ تو گناہوں کے خلاف بات کرتے ہیں یہ تو حسینوں کے خلاف یہ تو ٹی وی کے خلاف بات کرتے ہیں تو یہی تو کینسر ہمارے گھروں میں پھیلا ہوا ہے اس سے کوئی توبہ بھی نہیں کرتا ہے کوئی بتایا جائے تو بس ہنس کے ٹال دیتے ہیں ہنس کے ٹالنے کی بات نہیں ہے یوں تو ہم سب کو دنیا سے جانا ہے میں بھی اکیلا جاؤں گا جو بیان کر رہا ہوں کس نیت سے کر رہا ہوں دکھاوے کی نیت سے کر رہا ہوں اللہ کے لیے کر رہا اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے میرا بھی پوسٹ مارٹم ہو جائے گا ہم سب کا پوسٹ مارٹم ہوگا یوم تحدث اخبارہ زمین گواہی دے گی اور یہ فرشتے بیٹھے ہیں بچوں ہمارے بچوں سن لو بچے ماشاءاللہ بہت سے بچوں نے اس لیے گناہ چھوڑ دیے وہ پریشان ہو گئے کہ سیدھے ہاتھ پہ فرشتے بیٹھے ہیں الٹے ہاتھ پہ فرشتے بیٹھے ہیں سیدھے ہاتھ پہ لکھ رہے ہیں ماشاءاللہ بچے نے نماز پڑھی کلمہ پڑھا اور الٹے ہاتھ پہ جو فرشتہ بیٹھا اس نے لکھا ہے کہ گانے سنے گندی تصویریں دیکھیں تو فرشتے تو بیٹھے ہیں فرشتوں کو بھی بھگا سکتا ہے بچوں بتاؤ نہیں بھگا سکتے نا اللہ تعالیٰ نے گواہی یہ دو چھوڑ دی سی آئی ڈی ایسا ہو ہی سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یوں زندگی میں بھیجا ہو اور کوئی سی آئی ڈی نہ چھوڑی ہو یہ زمین بھی سی آئی ڈی بن رہی ہے جو لوگ مال لے کے بھاگ جاتے ہیں زمینوں پہ قبضہ کر لیتے ہیں ظلم کرتے ہیں ظلم قیامت کے اندھیروں میں ہوگا یہاں جس نے ظلم کیا ہوا ہے وہ مفتی صاحب سے پوچھ کے سچی توبہ کرے اور ظالموں کا حق ادا کرے ورنہ قیامت کی ایسی پٹائی ہوگی کہ یاد رکھیں گے سارے انبیاء کے سامنے رسوائی ہوگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رسوائی ہوگی صحابہ کرام کے سامنے رسوائی ہوگی وہ رسوائی اچھی ہے ابھی رسوائی اچھی ہے ابھی توبہ کر لیں ہم لوگ توبہ بتا رہا تھا توبہ کی چار شرطیں ہیں اس گناہ سے الگ ہو جائیں تو پھر اللہ کی رحمتیں برسیں گی دل میں باقاعدہ محسوس ہوگا اس گناہ سے الگ ہو جائے اَن یَقْلَ عَنِ الْمَعْصِیَة دل میں ندامت ہو کہ ہائے میں نے گناہ کر لیا اور پکا ارادہ کرے کہ آپ ٹی وی کو نہیں دیکھنا آپ گانے نہیں سننے آپ داڑھی صاف نہیں کروانی ہے داڑھی صاف کروانا شیف کروانا ایک مٹھی سے چاول برابر کم کرنا بھی حرام ہے اب گانے نہیں سننے اب ویڈیو گیم نہیں کھیلنا ہے فیس بک کا اکاؤنٹ ڈیلیٹ کر دینا ہے لڑکیوں سے دوستیاں ختم کرنی ہے جو لڑکوں سے لڑکوں کا گناہ لوگ کرتے ہیں لڑکے اس لڑکے سے بھاگنا ہے مجھے توبہ کرنی ہے اب سچی توبہ کرنی ہے یہ گناہ بھی عام ہو گیا ہے لوگ سمجھتے ہیں پتہ ہی نہیں کسی کو یہ سی آئی ڈی بیٹھی ہے یہ فرشتے الٹے ہاتھ پہ بیٹھے ہیں سب لکھ رہے ہیں زمین گواہ بن رہی ہے اور جو فرشتے جو لکھ رہے ہیں نا جس ڈائری پہ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون وہ ڈائری بھی بن رہی ہے یہ یقین ہمیں ہونا چاہیے قرآن شریف کی آیت ہے کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون اور جو لوگ ماشاءاللہ دین پہ چل رہے ہیں جو بیویوں کی پٹائیاں کرتے ہیں غصہ کرتے ہیں اور بیویوں پہ ظلم کرتے ہیں قیامت کے دن کی بھی بڑی خواری ہوگی توبہ کر لیں بیوی سے معافی مانگیں اللہ تعالیٰ نے اس لیے نہیں پیدا کیا ہم بیویوں پہ ظلم کرتے رہیں پٹائیاں کرتے رہیں غصہ کرتے رہیں اللہ کی بندی ہے ہماری بیٹی پیدا ہو ہم کیا چاہیں گے ہماری بیٹی پہ کوئی ظلم کرے تو جو ہماری بیوی ہے کسی کی بیٹی ہے کہ نہیں اور اللہ کی بندی ہے قرآن شریف میں آتا ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ اپنی بیویوں سے اچھے اخلاق سے پیش آؤ یہ قرآن شریف کا حکم ہے اب تھوڑی سی شادی کے بارے میں عرض کر دیتا ہوں کیونکہ آج نکاح بھی ہے نکاح والے صاحب کہاں ہیں آئے ہیں وہ ابھی تک نہیں آئے جن کا نکاح ہے وہ کہاں ہیں وہ صاحب دلہا میاں غائب ہیں حدیث شریف میں قرآن شریف میں آتا ہے اس لیے میرے شیخ کہیں جا کے نکاح نہیں پڑھواتے تھے کیونکہ علماء کو انتظار کروانا یا مشاہد کو انتظار کروانا ادب کے خلاف ہے ان کو ادب کے خلاف ہے اپنی جگہ پہ نکاح پڑھواتے ہیں جس کو نکاح پڑھوانا ہے وہاں کراچی میں آئے نکاح پڑھا دیں گے ہم لوگ خیر ابھی تو ہم لوگ خیر بیان کے لیے آئے ہیں اللہ کی باتیں سننے کے لیے آپ جیسے نیک لوگوں سے اتنے ماشاء اللہ تبلیغی بھائی ہیں امام صاحب ہیں میرے شیخ نے فرمایا جب بیان سفر کرو اس نیت سے سفر کرو کہ بہت سے اللہ والوں سے ملاقاتیں ہوں گی اس بستی کے نیک لوگوں سے ہوتی ہے نا ملاقاتیں جب مسجد میں جائیں گے تو نیک لوگ ہی آئیں گے ماشاء اللہ اتنے داڑھی والوں سے تبلیغی بھائیوں سے علماء کرام سے مدارس کے محتمیم حضرات سے ملاقات ہوتی ہے طالب علموں سے حافظوں سے قاریوں سے اتنی خوشی ہوتی ہے کہ بس بتا نہیں سکتے یہی تو لوگ اچھے ہیں قرآن شریف میں حدیث میں آتا ہے امت کے بڑے لوگ وہ ہیں جن کے سینے میں قرآن ہے بڑی پوسٹ والے نہیں فرمایا اشراف امتی حمالۃ القرآن جن کے سینے میں قرآن ہے حافظ ہیں وہ امت کے بڑے لوگ ہیں حافظ وہ جو اللہ والا ہو پانی لائیں آپ لوگ اچھا چلیں کوئی بات نہیں پانی کی ضرورت نہیں ہے نہیں بس بیٹھے رہیں کوئی ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ اچھا حدیث میں آتا ہے اب نکاح کے بارے میں عرض کر دیتا ہوں ان اعظم نکاح برکتا ایسرہ مؤونا سب سے برکت والا نکاح وہ ہے جس میں کم خرچ ہو جو سادگی کے ساتھ ہو ارے کوئی مسئلہ نہیں انشاءاللہ صاحب میرے شیخ فرماتے ہیں صحابہ کرام کے خون بہا ہے اگر ہمارے پسینے نکل جائیں تو کوئی حرج نہیں دین کے لیے بیٹھے ہیں دین کے نام پہ پسینے نکل رہے ہیں نا بھائی قرآن و حدیث کی باتیں سنائی جا رہی ہیں نا گناہوں کو چھوڑنے کی باتیں کتنی اللہ کی رحمت ہے ورنہ آج کتنے لوگ فلم دیکھ رہے ہیں اس وقت ڈرامے دیکھ رہے ہیں اللہ کا فضل ہے کتنے لوگ جس وقت ہم لوگ ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں گانے سن رہے ہوتے ہیں کتنے لوگ روزے مبارک پہ رو رہے ہوتے ہیں کہ نہیں اس وقت حاجی تو ہر وقت موجود ہوتے ہیں یہ صلاۃ و سلام پڑھ رہے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ روزے مبارک پہ اور ہم لوگ فلم دیکھ رہے ہیں کتنے لوگ روزے مبارک کتنے لوگ بیت اللہ سے چمٹے ہوئے ہیں کعبے کا طواف کر رہے ہیں اور ہم لوگ فلم دیکھ رہے ہیں ڈرامے دیکھ رہے ہیں اللہ تعالی ہمیں بھی بار بار نصیب فرمائے میں ناشری بھی پڑھ دیتا ہوں آپ حضرات کی خاطر سے مولايا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولايا عبد الله آپ ہیں ماشاءاللہ آئیے آگے تشریف لائے ماشاءاللہ دیکھیے دلہا کتنے اچھے لگ رہے ہیں ماشاءاللہ کہتے ہیں امامہ پہنا ہوا سنت کے مطابق لباس اللہ تعالیٰ نکاح میں خوب برکت دے اور کوئی ہار نہیں پہنا ہوا میرے شیخ فرماتے تھے ہارنے کے دن نہیں ہے کوئی ہار نہ پہنا ہے ان کو سنت کے خلاف ہے ہار پہننا ہارنے کا دن تھوڑی ہے صحابہ کرام نے کوئی ہار پہنے ہیں کیا یہ جیتنے کا دن ہے بھائی تو جزاک اللہ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم ساری دنیا تڑپتی تھی بے چین تھی آپ آئے تو دنیا سکون پا گئی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لائے تو ایسا لگا جیسے اجڑے چمن میں بہار آ گئی صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے شیخ کا یہ بھی شعر ہے کہ وہ ہے سامنے سبز گنبد کا منظر اسی میں تو آرام فرما ہے سرور صلی اللہ علیہ وسلم گنبد خضرا کے بالکل نیچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمائے ان کے جسم سے جو ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے جو مبارک جسم نے اتھر سے خوشبو والا جسم تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خوشبو والا ان کا جب پانی گرتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو فرماتے تھے کوئی تصویر نہ بنائے بھائی کوئی مووی نہ بنائے کسی نے بنا لی ہو ڈیلیٹ کر دیں ہم لوگ تصویریں نہیں بناتے ہیں کیا فائدہ مووی تصویریں بنانے کا یہ سب گناہ ہیں اللہ کی نافرمانیاں ہیں شادی ہو رہی ہے بربادی ہو رہی ہے شادی میں شادی کی تصویریں بنانا جائز نہیں نہ کسی مولوی صاحب کی تصویر بنانا جائز ہے کوئی آتے ہو تو آتے ہو ہم لوگ نہیں بنواتے میرے شیخ بھی تصویریں نہیں کھنچواتے تھے اللہ کے لیے کسی نے اگر تصویر کھینچی ہو تو ڈیلیٹ کر دے وہ ورنہ اللہ اس سے ناراض ہو جائیں گے وہ ہم لوگ تصویریں نہیں کھنچواتے زبردستی ہماری کوئی تصویر کھینچ لیتا ہے پہلے بھی یہاں ہوا تھا اور اس لیے سچی توبہ کریں تصویروں سے کیا ملے گا کچھ بھی نہیں ملنے والا گناہ پہ گناہ ہو رہا ہے اور جو باتیں بتائی جا رہی ہیں اس پہ تو عمل نہیں کر رہے ہیں ہم لوگ میں بھی نہیں عمل کر رہا مجھے بھی توفیق دے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے تکبر سے بچائے مگر کیا کریں مجبور ہو جاتے ہیں تو اتنی نعت شریف سنائی جا رہی ہے تصویر کوئی نہ کھنچائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے جو مٹی ٹچ ہو رہی ہے نا وہ کعبے سے بھی افضل ہے اور عرش اعظم سے بھی افضل ہے ایسے پیارے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو جو ان کی سنتوں سے ٹچ ہوگا اس زمانے میں جب سنتوں کو مٹایا جا رہا ہے تو اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا اور 50 صحابہ کرام کے برابر اس کو ثواب ملے گا ماشاءاللہ اس وقت جو دین پہ چلے گا دین پہ صرف ثواب ملے گا ان کے برابر کوئی ہو بھی نہیں سکتا بڑے سے بڑا ولی بھی کوئی صحابہ کرام کے برابر نہیں ہو سکتا صرف ثواب ملے گا جو داڑھی رکھ لے گا ایک مٹھی داڑھی رکھنا تھوڑی کے نیچے سے دوبارہ بتا رہا ہوں کیونکہ کچھ لوگ نئے لوگ آئے ہیں ان تک بھی یہ بات پہنچ جائے داڑھی ادھر سے رکھنا ایک مٹھی تینوں طرف سے اور داڑھی ادھر سے رکھنا اور یہ داڑھی کا بچہ رکھنا یہ واجب ہے داڑھی کو شیف کرنا یہ ایک مٹھی سے چاول برابر کم کرنا حرام ہے 24 گھنٹے کا گناہ ہے داڑھی رکھنے سے اللہ کی محبت گاڑی ہو جاتی ہے اور ٹخنے چھپانا مردوں کو کبیرہ گناہ ہے ٹخنے چھپانا ہے حرام ہے بخاری شریف میں آتا ہے ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار اوپر سے جو لباس آ رہا ہے مردوں کا ٹخنے سے چھپے گا وہ جہنم کی آگ میں جلے گا یہ مولوی کی بات نہیں ہے بخاری شریف میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ جہنم کی آگ میں جلے گا اس لیے مرد حضرات ٹخنے کھول کے رکھیں جب کھڑے ہوں چل رہے ہوں موزے سے چھپ جائے کوئی بات نہیں موزہ چاہے گردن تک سلوا لیں میں نے بھی موزہ پہنا ہوا ہے موزے سے کچھ نہیں ہوتا مگر یہ لوگ بولتے ہیں آپ نے اپنے فتوا نکال لیا فتوے کی بات نہیں ہے قرآن و حدیث کی بات ہے محدثین نے فرمایا موزے سے کچھ نہیں ہوتا جزاک اللہ اللہ کو جزاک اللہ جزاک اللہ شکریہ موزے سے ٹخنے چھپ جائیں کچھ نہیں ہوتا عورتوں کے لیے حکم ہے ٹخنے چھپانے کا عورتیں آج کل ملہ کا شلوار پہنا رہی ہیں بنا رہی ہیں چھوٹے چھوٹے کپڑے سلوا رہی ہیں جو عورتیں اپنے بالوں کو دکھاتی ہیں غیر محرم مردوں کو تو جو بال ہیں عورتوں کے وہ ستر میں داخل ہیں ایسا ہے جیسے کھلے اللہ کی نافرمانی کر رہی ہیں اور جو عورتیں چست لباس پہنتی ہیں یعنی ٹائٹ لباس پہنتی ہیں وہ قیامت کے دن ایسے اٹھائی جائیں گی جیسے ننگی ہوں اب بتائیے ہماری ماں بہن بیٹیاں کیسا لباس پہنیں, شادی ہو رہی ہے تو اللہ کا حکم توڑ دیں گی کیا ہم لوگ؟ کیا لڈی کریں گے؟ کیا مائیوں مہندی کریں گے؟ کیا گانے بجائے جائیں گے؟ بہت سے لوگوں کی شادی میں گانے نہیں بجتے تو بولتے ہیں یہ شادی ہے یا میت گھر ہے, نعوذ باللہ مذاق اڑا رہے ہیں. حدیث میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جن کی بات ابھی عرض کر رہا تھا, سب سے برکت والا نکاح وہ ہے انا اعظم النکاح برکتن, برکت والا سبحان اللہ, بے شک برکت والا نکاح وہ ہے, انا اعظم النکاح برکتن ایسرہ مؤونا, جس میں سادگی ہو, سادگی ہو کم خرچ ہو. سبحان اللہ کہہ دیجئے. اب بتائیے مائیوں کرنا, مہندی کرنا, لڑکی والوں کا کھانا کرنا, فلمیں کر, ڈرامے تصویریں کھچوانا, فیس بک پہ اس کو پوری دنیا میں دینا, یہ سادگی ہے؟ یہ تو دکھاوا ہے, اور دکھاوا کتنا گناہ ہے, اس کی بہت وعیدیں آئی ہیں. اور تصویریں کھچوانا, گانے سننا, لڑکے لڑکیاں مس گیدرنگ ہو رہے ہیں, خالہ کی لڑکیاں, تایا کی لڑکیاں, لو افیئرز چلنا ہے, یہ شادی ایک دلہا کی ہو رہی ہے اور لڑکے خالہ کی لڑکیاں, تایا کی لڑکیاں اچھے اچھے گندے گندے لباس پہن کے آ رہی ہیں, ایک دوسرے کو میسج کر رہی ہیں, چھپ چھپ کے مل رہے ہیں, یہ تو اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے. اس لیے برکت والا نکاح ہو جس میں کم خرچ ہو, سادگی کے ساتھ ہو, سادگی کے ساتھ ہونا چاہیے. بہت آسان ہے نکاح کرنا, مسجد میں نکاح کیا, اگلے دن ولیمہ کر لیا. ولیمہ بھی جتنے لڑکے کی استطاعت ہے, قرض لے لے کے ولیمہ کرنا کوئی ضرور, چونکہ ولیمہ سنت ہے فرض نہیں ہے, اور ولیمے میں پورے خاندان کو بلانا کوئی ضروری نہیں ہے, جتنی استطاعت ہے بتا دے بھائی لڑکی والے اتنے آ جائیں, لڑکا ولیمہ کرتا ہے, لڑکی والے کا کھانا یہ سنت سے ثابت نہیں ہے. یہ بھائی میری اتنی استطاعت ہے, لڑکی والے 10 آدمیوں کو لے آئیں, 15 کو لے آئیں, اس طرح لے آئیں, کھڑے ہو جائیں. ان کا نکاح ہوا تھا, ولیمہ ہوا تھا, کتنے لوگ تھے آپ کے ولیمہ میں؟ 7-8 لوگ تھے بس, ماشاءاللہ کہہ دیں. ان کے پاس پیسے نہیں تھے, نتھو فقیر بیٹھ جاؤ. بس جتنے پیسے تھے مشورہ کیا, 7-8 لوگوں کا کھانا بریانی بنا کے کھلا دی. بس یہ کوئی ضروری تو نہیں ہے کہ پورے خاندان, اب لوگ نہیں بلاتے بائیکاٹ بائیکاٹ بائیکاٹ. ارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے کوئی ہو سکتا ہے؟ ایک صحابی تھے, ان کے یلو کلر لگا ہوا تھا, پیلا کلر لگا ہوا تھا, حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً, یہ صحابی تھے, بہت امیر صحابی تھے. انہوں نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا, کیا عبد الرحمن تمہارا نکاح ہو گیا؟ فرمایا یا رسول اللہ آپ کو کیسے پتا چلا؟ فرمایا یہ تمہارے کپڑے پہ پیلا نشان لگا ہوا ہے, اس سے پتا متا اندازہ ہو گیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا تم نے مجھے اپنے نگاہ میں کیوں نہیں بلایا, بتائیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بلایا صحابی نے. تو کوئی ضروری تو نہیں ہے کہ پورے خاندان کو بلانا, بےچارے آج کل تنخواہیں کم ہوتی ہیں, بزنس ٹھپ ہو گئے, پورے خاندان کو قرضہ لے, بینک سے لون لے لیا, سود پہ پیسے لے لیے, رشوت سے پیسے لیے, اور پھر اس میں برکت کیسے ہوگی؟ اس لیے ساتھ لوگ اللہ جو جس کو سچا بننا ہوتا ہے نا, جو اللہ اور رسول کا فرما بردار بنے گا اس کو خاندان والے شروع میں تانا دیں گے. اور اللہ جو سچا ہوتا ہے, جو دین پہ چلتا ہے, قرآن میں اللہ نے ان کی نشانی بیان فرمائی ہے, لا یخافون لومت لائم, وہ لوگوں کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے کہ لوگ کیا کہیں گے. ایک شخص نے داڑھی رکھ لی, لوگوں نے مذاق اڑانا شروع کیا کہ حضرت لوگ جب سے داڑھی رکھی ہے لوگ مذاق اڑا رہے ہیں. حضرت نے فرمایا تم بھی تو لوگ ہو, لگائی تھوڑی ہو, یو آر میل ناٹ فیمیل آلسو ناٹ ای میل. لوگ مذاق اڑائیں تو اڑانے دو, ان کو یہ شعر پڑھ دو, اے دیکھنے والوں مجھے ہنس ہنس کے مت دیکھو, تم کو بھی محبت کہیں مصہ نہ بنا دے. اور ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں جب شرعی پردہ شروع کر دیں, شروع میں جو عورت پردہ کرتی ہے کس کس سے, عورتوں کو سادہ برقع پہننا چاہیے. برقعے کا مطلب چھپانے کے ہیں, چھپانے کے نہیں ہیں, کہ نیچے پیچھے بھی موتی لگا ہوا ہے, آگے بھی موتی لگے ہوئے ہیں, نیچے سے دو بٹن کھلے ہوئے ہیں, کپڑے نظر آ رہے ہیں, اور ٹائٹ برقع پہنا ہوا ہے. کچھ نہیں تو لوگ برقعے کو دیکھ کے ہی مزے لے لیں, بھائی ڈھیلا ڈھالا برقع ہونا چاہیے. قرآن شریف میں آلہ والا یبدین زینت ہننا, اے ماں بہن بیٹی زینت کی چیزوں کو ظاہر مت کرو, اور تم ظاہر کر رہی ہو برقع ڈیزائن والا خرید رہی ہو, سادہ برقع ہونا چاہیے. اور سر کے بالوں سے پیروں کے ناخن تک چھپانا ہے. عورتوں کو چہرے کا پردہ کرنا فرض ہے, نامحرم سے چہرے کا پردہ کرنا فرض ہے, چاہے دل صاف ہو نظر پاک ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نابینا صحابی سے پردہ کروایا ہے, اور 80 سال کے صحابی تھے, گھر میں داخل ہوتے ہیں, عبداللہ ابن ام مکتوم, یہ ختم کر کے پھر انشاءاللہ نکاح پڑھاتا ہوں. عبداللہ صاحب پریشان ہو جائیں گے, تو آج کھینچ کے جائیں گے. بھائی پوری بات ہو جائے ضروری ہے نا, کیونکہ ہم تو بیان کے لیے آئے ہیں, نکاح کا انہوں نے بعد میں فون کیا ہے, ہم اپنا پورا بیان کریں گے. جب باتیں بات تو مکمل ہو جائے آپ پریشان نہ ہو انشاءاللہ آپ کی برکت ہو جائے گی نکاح میں بلکہ آپ کو خوش ہونا چاہیے اتنے آپ کے نکاح کی وجہ سے جو اتنے لوگوں میں دین کی بات پہنچ رہی ہے کیونکہ نئے نئے لوگ بھی نکاح میں آ جاتے ہیں اور یہ باتیں سننے کو کم ملتی ہیں کیونکہ فضائل کی باتیں سننے کو مل جاتی ہیں وہاں گناہوں سے بچنے کی باتیں سننے کو کم ملتی ہیں کبھی کبھار یہ بھی سن لینی چاہیے اور سننی تو ہو گئے ہم سن سن کے عمل بھی کرنا چاہیے عمل کریں عمل والے بڑے کم رہ گئے دیکھیے سب کو پتہ ہے آمنو کے بعد قرآن شریف میں عامل الصالحات بھی تو آیا ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات آیا ہے کہ نہیں آیا بھائی یہ تو سبھی ہی پڑھتے ہیں بچوں کو بھی پتہ ہے ایمان لائے اور عمل صالح کرتے ہیں تو ٹی وی دیکھنا نیک عمل ہے کیا کوئی گندی تصویروں کو دیکھنا کوئی نیک عمل ہے شطرنج کھیلنا تاش کھیلنا شراب پینا لڑکیوں سے گانے سن باتیں کرنا گانے سننا یہ کوئی نیک عمل ہے یہ تو برا عمل ہے اس کو توبہ کرنی چاہیے بہت سے لوگ بولتے ہیں ہم غریب ہیں تو صحابہ کرام تو اکثر غریب ہی تھے چھوٹے چھوٹے گھر ہوتے تھے تو کیا انہوں نے دین کو چھوڑ دیا کیا غریب ہو گئے تو کیا ہو گیا دین پہ چلے انشاءاللہ امیر ہو جائیں گے قرآن شریف میں وعدہ ہے استغفروا ربکم اللہ سے توبہ کرو معافی مانگو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بخشیں گے اور آسمان سے باقاعدہ اللہ تعالیٰ ایسے ایسے انعامات دیں گے ہم سوچ بھی نہیں سکتے رزق میں برکت ہوگی اور وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ مال بھی دے گا مال چاہیے نا مال بھی دے گا اور لڑکے بھی دے گا اللہ تعالیٰ جو توبہ کر لے گا اللہ اس کے مال میں برکت دے گا ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے گمان بھی نہ ہوگا تو بات چل رہی تھی یہ ضروری ہے مستورات بھی سن رہی ہیں ایک نابینا صحابی آئے عبداللہ ابن ام مکتوم نابینا تھے دیکھ نہیں سکتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری دو مائیں یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی ہوئی تھی آرام فرماتی تو نابینا صحابی آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احتجبا پردہ کر لو تو ہماری ماؤں نے عرض کیا الیسا ہوا عاما یا رسول اللہ یہ تو ہمیں دیکھتے نہیں ہیں فرمایا افا عمیوانی الستما انتما تبصرانی ہی تم تو ان کو دیکھ رہی ہو یعنی ازواج مطہرات کو منع کر دیا کہ صحابی کو مت دیکھو بوڑھے صحابی کو تو کسی شیخ کو دیکھنا عالم کو دیکھنا بھی عورت کو جائز نہیں کیوں کسی شیخ کو دیکھے کہ میں دیکھوں پیر نوں دیکھن بھی ہوں کوئی ویکھن یوں نہیں چلے گا جائز نہیں کسی عالم کو دیکھنا عورت کو تو پھر ٹی وی دیکھنا کیسے جائز ہو جائے گا پھر لڑکوں کو دیکھنا کیسے جائز ہو جائے گا پھر دیور کو دیکھنا کیسے جائز ہو جائے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک خاتون آئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ شوہر کے بھائی کے بارے میں کیا حکم ہے فرمایا شوہر کا بھائی موت ہے دیور موت ہے تو ہماری ماں بہن بیٹی کے لیے جو شوہر دیور ہے وہ موت ہے اسی طرح ہمارے لیے بھابھی موت ہے بھابھی سے ہم سب کا پردہ ہے ہم لوگ ہمارے گھر میں بھابھی ہیں تو ان سے ہمیں پردہ کرنا پڑے گا نامحرم ہے چاہے دل پاک ہو نظر پاک ہو ان سے پردہ ہے بھابھی سے یہ قرآن شریف کی بات ہے حدیث شریف کی بات ہے اور سالی سے بھی پردہ ہے بیوی کی جو بہن ہوتی ہے اکثر کم عمر کی ہوتی ہے یہ بولتے ہیں سالی آدھی گھر والی نہیں ہے ایمان تباہ کر دیتی ہے تو یہ کافروں سے آیا ہے ہندوؤں کے ڈرامے دیکھتے دیکھتے ہمارا عقل بھی بالکل ہی وہ ہو گئی مت ماری گئی اسے کہتے ہیں سچی توبہ کریں پھر عقل میں روشنی آئے گی ٹی وی سے چھوڑیں ٹی وی ڈراموں کو چھوڑیں سچی توبہ کریں پھر دیکھیں کیسا سکون آتا ہے تو ہماری ماؤں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کو نابینا صحابی سے پردہ کرایا ہے تو ہم لوگ کیسے گھس جاتے ہیں بالکل بھابھی کے سامنے آ گئے سالی کے سامنے آ گئے خالہ کے لڑکیوں کس سے دوستیاں لگائی ہوئی ہیں جبکہ صحابی سے پردہ ہو رہا ہے کوئی صحابی کو برا خیال آ سکتا تھا نعوذ باللہ آپ بتائیے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پھر ازواج مطہرات کو کوئی برا خیال آ سکتا تھا تو ہماری ماں بہن بیٹی کیسے کہہ دیتی ہیں کہ مجھے برا خیال نہیں آتا اتنا فحاشی کا زمانہ ہے اور آپ دیور سے گپے لگا رہی ہیں اور ہم لوگ بھابھیوں سے خوب گپے لگا رہے ہیں چائے پی رہے ہیں ان کے ہاتھ کی ان سے نظریں سیک رہے ہیں آنکھوں سے حرام مزے لے رہے ہیں تو سکون کیسے ملے گا توبہ کرنی چاہیے بس اب کسی کا انتظار ہے آپ کو نکاح پڑھا سب لوگ آ گئے آپ کے گواہ وغیرہ وہ پرچہ لکھا ہے آپ نے گواہ کون کون ہے وہ پرچہ لکھا ہے لڑکی سے کس نے یاد لیا لڑکی والوں سے ابھی نکاح ہوگا انشاءاللہ تعالی اور نکاح کے بعد جو اگر چھوارے تقسیم ہوں گے تو اچھال اچھال کے چھوارے تقسیم نہیں کرنے چاہیے اور مسجد میں ورنہ کسی کا چشمہ ٹوٹ سکتا ہے چھوارے تو سستے ہیں چشمہ مہنگا ہوتا ہے آج کل اور ہم لوگ کتاب بھی لے کر آئیں شادی سنت کے مطابق کریں وہ آپ کتاب لے لیجئے گا اور انشاءاللہ اس میں سنت کا طریقہ لکھا ہوا ہے کہ شادی سنت کے مطابق کیسے ہونی چاہیے سب لوگ لے لیجئے گا بہت ساری لے کر آئے ہم لوگ سب حضرات خواتین میں بھی ہم بھیجوا دیں گے انشاءاللہ تعالی لڑکی والوں کے ایک دو گواہ اور لڑکوں کے دو گواہ اور وکیل وہ لکھ کے دے دیں اور کتنا مہر ہے ابھی دیں گے بعد میں دیں گے وہ مجھے لکھ کے دے دیں آپ کو پتہ ہے صحیح کا اسے لکھوا لیں تاکہ فدے میں آسانی رہے پہلے سے تیاری کر کے رکھنی چاہیے وہ آپ نے فارم نہیں بھرا دی اور لڑکی والوں سے دستخط نہیں کروائے لڑکی کا نام وہ آپ بتا دیں جب تک یہ لکھ رہے ہیں میں دین کی باتیں اور کچھ سنا دیتا ہوں یہ بہت ضروری ہیں دین کا ایک مسئلہ سیکھ لینا جو ہے وہ 100 رکعت نفل سے بہتر ہے اور ایک مضمون سیکھ لینا 1000 رکعت نفل سے بہتر ہے دین کا تو پردے پہ بات چل رہی تھی عورتوں کا پردہ ہے دیور سے جیٹھ سے خالو سے پھپھا سے تایا زاد چچا زاد مامو زاد تایا کے لڑکے چچا کے لڑکے مامو کے لڑکے ان سے ہماری ماں بہن بیٹی کا پردہ ہے اور ہم لوگوں کا کس سے پردہ ہے ہم مردوں کا بھی پردہ ہے چچی سے پردہ ہے ممانی سے خالہ کی لڑکیاں تایا کی لڑکیاں چچا کی لڑکیاں ماموں کی لڑکیاں بھابھی سے بھی پردہ ہے بیوی کی بہن سالی سے بھی پردہ ہے لڑکیاں جب 10 سال کی ہو جائیں ہم لوگوں سے احتیاط کرنی ہے 12 سال کی بچی ہو جائے اس سے پردہ ہے قاری صاحب کو جائز نہیں کہ 10 سال کی لڑکی کو پڑھائے ہم لوگ کو بھی نہیں چاہیے ہم بھی ایسا کریں کہ 10 سال کی بچی ہو گئے قاری صاحب سے مت پڑھوائیں کسی قاریہ سے پڑھوائیں بچی اب بڑی ہو گئی ہے اس میں احتیاط شروع ہو جاتی ہے ایک چھوٹا سا عمل بتا دیتا ہوں چھوٹا سا عمل ہے سن لیجئے وضو تو ہم سب کرتے ہیں ماشاءاللہ نماز پڑھنے والے ہیں تو بسم اللہ والحمدللہ پڑھ لیں کتاب الوضو میں معارف الحدیث میں لکھا ہے مفتی اعظم پاکستان نے جو بسم اللہ والحمدللہ پڑھ کے وضو شروع کرے گا تو جب تک وضو رہے گا فرشتے اس کے لیے نیکیاں لکھتے رہیں گے سبحان اللہ جب تک اس کا وضو رہے گا فرشتے اس کے لیے نیکیاں لکھتے رہیں گے اور شادی کے اندر تصویریں نہیں بنوانی چاہیے موویاں نہیں کھینچوانی بنوانی چاہیے ورنہ وہ گناہ جاریہ ہو جاتا ہے اب شادی والے دلہن یعنی دلہن نے توبہ کر لی ٹھیک ہے اب توبہ کر لی اب اس کے ویڈیو بنے ہوئے ہیں اب جب توبہ کر لی وہ ویڈیو کہاں کہاں سے ڈیلیٹ کرے گا اپنی اس لیے یہ تصویریں وغیرہ نہیں بنوانی چاہیے اور اسی طرح لڑکی والوں کا کھانا سنت کے خلاف ہے لڑکے کو چاہیے اگلے دن ولیمہ کر دے وہ بھی سنت ہے کوئی ضروری نہیں ہے اگر اس کی استطاعت ہے اور مگر لڑکی والوں کا کھانا کرنا یہ سنت کے خلاف ہے اور اسی طرح آپ لوگوں کو میری آواز آ رہی ہے آپ حضرت نعت شریف بھی سنا رہا تھا وہ بھی رہ گئی تھی سنا دیتا ہوں مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ سکون جہاں تم کہاں ڈھونڈتے ہو سکون جہاں ہے نظام مدینہ یعنی سکون ہم کہاں تلاش کر رہے ہیں سکون تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے اندر ہے اور اس کے لیے کوئی چیز نہیں چھوڑنی ہے یاد رکھیے کوئی انجینئر بننا نہیں چھوڑنا ڈاکٹر بننا نہیں چھوڑنا کوئی کاروبار نہیں چھوڑنا ہے دنیا کو لات نہیں مارنی ہے اسی دنیا ہی کو دین بنا لینا ہے اسی دنیا کو چھوڑنا نہیں ہے کوئی سچا عالم یا عالموں کا غلام یہ نہیں کہے گا دنیا کو چھوڑنا ہے اسی دنیا ہی کو دین بنا لینا ہے مطلب آفس جا رہے ہیں کاروبار میں جا رہے ہیں دکان پہ بیٹھے عورت آ گئی نظر جھکا کے سودا دے دیا بس یہ تھوڑی کہ دکان چھوڑ دیں گے کاروبار چھوڑ دیں گے اور اپنے معاملات سے ہی رکھنے اپنے اخلاق سے ہی رکھنے مونچھوں کا بتایا تھا مونچھوں کا حکم رہ گیا حدیث شریف میں آتا ہے جو لمبی لمبی مونچھ رکھے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری شفاعت سے محروم رہے گا حوض کوثر پر نہیں آنے دیا جائے گا منکر نکیر سخت عذاب لیں گے بتائیے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت چاہیے کہ نہیں چاہیے اس لیے مونچھیں صاف کرا لیں قینچی سے یا مشین سے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری جو لمبی مونچھیں رکھے گا اس کو میری شفاعت نہیں ملے گی اس لیے مونچھوں میں عزت نہیں ہے سنت کے اندر عزت ہے ہو گیا بھائی आपसे पहले मुलाकात हुई थी ना पहले भी। लड़की से अभी तक बकाना भी नहीं, फिर कैसे होगा? अभी जाएंगे दो दो कौन है? अच्छा दिलावर है। अच्छा नहीं, लड़की से इजाजत लेना जरूरी है किस लिखे हैं वो? सर ये सुमैया बिनते मंजूर अहमद जी, ये दुल्हन है सही, और अनिला बिनते मोहम्मद मुरीद अच्छे भी दुल्हन है। नहीं, इससे किसने इजाजत ली? ये इसके बारे में पेपर कहाँ है? मंजूर, मंजूर अहमद साहब, ये उसके दुल्हन है। आपने इजाजत ले ली अच्छी से? गए गए अभी गए। हाँ और ये अनिला मोहम्मद मुरीद, मोहम्मद मुरीद साहब कौन? ये इंतकाल करें उसके भाई। भाई कौन है ये? आपने इजाजत ले ली? ये है दो खड़े शायद। अच्छा इजाजत ले ली आपने? दो मिनट। हाँ तो इजाजत पहले लेनी चाहिए। ये गवाह है लड़की, वकील जिसको कहते हैं, और ये वकील इसकी जो हकमार की रकम है 50,000 और इसकी 10,000, दोनों इंदल तलब है। अच्छा सर, था जो मैं पढ़ता था अशार वाले। हाँ कुछ और अशार सुनाता हूँ हजरात को। हवाओ हिर्स वाला दिल बदल दे, मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे, गुनाहगारी में कब तक उम्र काटूं, बदल दे दिल का रास्ता दिल बदल दे। अल्लाह ताला हम सब का दिल बदल दे। मेरे शेख फरमाते थे आरिफ बिल्ला शेखुल अरब अल अजम हजरत मौलाना शाह हकीम मोहम्मद अख्तर साहब रहमतुल्लाह, मेरे पीर, मेरे शेख, मेरे ख्वाजा, मेरे पीर, बहुत बड़े अल्लाह वाले, बड़े बड़े आलिम उनसे बैत। वो फरमाते थे कि अल्लाह ताला ने कितने बड़े बड़े आसमानों जमीनों को थामा हुआ है ना, और कोई पिलर लगा हुआ है बीच में, कोई पिलर नहीं है, इतने बड़े बड़े आसमानों जमीनों को थामा हुआ है, तो छोटा सा दिल बदलना क्या मुश्किल है? अल्लाह के लिए अल्लाह से मांगना चाहिए। हर उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला फरमाती है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर में होते थे, जब घर में आराम फरमा होते थे, तो ये दुआ मांगा करते थे, या मुकल्लिबल कुलूब सब्बित कल्बी अला दीनिक, ए दिलों को फेरने वाले मेरे दिल को दीन पे इस्तेकामत अता फरमा। असल दिल है, दिल जो है इस पे हमारे अल्लाह वाले मेहनत करते हैं, इससे जब दिल बन जाएगा तो दीन पे मजा आने लगेगा। दिल तबलीगी जमात भी जो मेहनत करती है, सब दिल पे तो मेहनत हो रही है। सब जब चिल्ले के लिए निकलते हैं 40 दिन में, अल्लाह ने खसूसी सलाहियत रखी है, 40 दिन जब मस्जिद के माहौल में इंसान रहता है तो दिल में इंकलाबात आते हैं, क्योंकि मस्जिद में फरिश्ते होते हैं, मस्जिद में नूर होता है, मस्जिद में कोई गुनाह नहीं होता, मस्जिद से मस्जिद, उस मस्जिद में, उस मस्जिद में गए, अल्लाह की बड़ाई बयान कर रहे हैं, तो बाद में दिल में आ जाती है। मगर 40 दिन लगाने के बाद जब घर में आते हैं, उसके बाद मकाम पे जुड़ना भी जरूरी है। मकाम पे जुड़ेंगे तो बैटरी चार्ज रहेगी, और उसके बाद और आगे बढ़ना चाहिए। उसमें लिखा है किसी अल्लाह वाले को तलाश कर फजाइल तबलीग में, और अल्लाह वाला कौन होता है? सुन्नत और शरीयत पे चलने वाला। किसी अल्लाह वाले को तलाश कर, और जब वो कहे खड़ा हो जा तो खड़ा हो जा, जब वो कहे बैठ जा तो बैठ जा। लिखा है कि नहीं लिखा फजाइल अमाल में? वरना अभी मैं आपको तालीम करके सुना दूंगा, मटियारी में भी मैंने सुनाई थी। तो मेरे दोस्त हैं अभी माशाल्लाह जुबैर मियां यही होते हैं, चिल्ले पे गए, मैंने उनको मना थोड़ी किया, रायमंड गए हैं माशाल्लाह, इज्तिमा हो रहा है, अल्लाह कबूल फरमाए, पूरी दुनिया में दीन का काम हो रहा है, हर जगह दीन का माशाल्लाह। पाकिस्तान तो बहुत प्यारा मुल्क है, और कराची, हैदराबाद, टंडो हैदर, माशाल्लाह दीन के काम हो रहे हैं, इतने दाढ़ी वाले नजर आ रहे हैं, पूरी दुनिया में कहीं नजर नहीं आएंगे। सऊदी अरब में भी इतने दाढ़ी वाले नजर नहीं आएंगे जितने पाकिस्तान में आएंगे। एक मुट्ठी दाढ़ी, एक मुट्ठी वाले, एक मुट्ठी रखना वाजिब है। दुबई वगैरह के अंदर कहीं नजर नहीं आएंगे जितने सऊदी अरब, पाकिस्तान में नजर आएंगे माशाल्लाह। پاکستان میں، ہندوستان، بنگلہ دیش میں دین کا بہت زبردست کام ہو رہا ہے. اب جو دین پہ نہیں چل رہا یہ ہماری نفس کی خودی نفس کی سازش ہے. بھائی ماشاءاللہ اتنا کام ہو رہا ہے، پھر ہم کیوں نہیں آگے بڑھتے؟ آگے بڑھ کے ہمت کریں اور گناہوں کو چھوڑیں. یہ تو میں نے ظاہر کے گناہ بتائیں کیونکہ امت میں ہی کینسر عام ہے، باطن کی تو بات میں آ رہی ہے. باطن کے بھی گناہ ہوتے ہیں، یہ نظر نہیں آتے. الٹرا ساؤنڈ میں تکبر نظر آئے گا؟ کسی کو بتائیے تکبر کتنا خطرناک گناہ ہے. بغض نظر آئے گا، کینہ نظر آئے گا، اس کی وجہ سے تو لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں. شب قدر میں مغفرت نہیں ہوتی جس کے دل میں کینہ ہوتا ہے. آپ بتائیے کینے کی اصلاح کیسے ہوگی؟ کسی اللہ والے کی صحبت سے ہوگی بھائی، کسی سچے اللہ والے. جو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، تبلیغ کے بانی تھے، انہوں نے ان کے سینے میں چوٹ کیسے لگی؟ تبلیغی جماعت تو ابھی بنی ہے، اس سے پہلے تو تبلیغی جماعت نہیں تھی. یہ تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ نے بنائی نا، یہ میرے ہی تو بزرگ ہیں، یہ ہمارے شیخ کے پیر بھائیوں میں سے ہیں، دادا شیخ کے. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بانی تبلیغ تھے. یہ 40-45-35 سال مولانا خلیل احمد ثانی رحمۃ اللہ کے پاس رہے تھے خانقاہ میں. جب اللہ تعالیٰ سے ایسا اخلاص کا کام لیا کہ امت کے اندر کوئی ایسا کام ہونا چاہیے اس سے عام لوگوں تک جو ہے اللہ کی بڑائی پہنچے، لوگ گھروں سے نکل کے مسجد سے جڑیں. اب مسجد سے نکلنے کے بعد کسی اللہ والے سے جڑنا چاہیے تاکہ اخلاق کی اصلاح ہو، ورنہ لوگ ہم سے پریشان ہو جاتے ہیں کہ داڑھی والا ہے وہاں غصہ بھی کرتا ہے. غصے کی اصلاح ضروری ہے کہ نہیں؟ صحابہ کرام تھے، وہ بتاتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، رسول اللہ مجھے زنا کی اجازت دے دیجیے. فرمایا تمہاری بیٹی ہے؟ ہاں بیٹی ہے. تو نہیں، تمہاری ماں کے ساتھ کوئی زنا کی اجازت چاہے تو اس کو دو گے؟ یا رسول اللہ اس کی گردن اڑا دوں گا. تو فرمایا جس کے ساتھ تم زنا کی اجازت چاہتے ہو، ہو سکتا ہے کسی کی ماں ہو، بہن ہو، بیٹی ہو، خالہ ہو، پھپھو ہو. تو بتائیے جس کو ہم بری نظر سے دیکھتے ہیں، کسی کی بیٹی بھی تو ہے وہ، تو کسی کی بیٹی کو بری نظر سے دیکھنا جائز ہو جائے گا؟ اس لیے صحابہ کرام اپنی باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شیئر کرتے تھے. تو ہمیں بھی کسی کو شیخ بنانا چاہیے، مگر وہ شیخ کون ہو؟ وہ عورتوں سے پردہ کرتا ہو، ایسے نہیں بس پیر بنے بیٹھے ہوئے، کرنٹ والے بابا ہیں، کرنٹ لگا رہے ہیں، 500 روپے کا نوٹ بھی لے رہے ہیں اور بس وظیفوں پہ وظیفے بتا رہے ہیں، مراقبوں پہ مراقبے ہو رہے ہیں اور مریدوں کو دین پہ چلنے کی باتیں نہیں بتاتے. نہ اخلاق بتاتے ہیں، نہ مالی معاملات کا بتاتے ہیں. جو سچے ہوتے ہیں وہ اپنے مریدوں کو، اپنے دوستوں کو بتاتے ہیں کہ اخلاق سے رہنا چاہیے، داڑھی رکھنی چاہیے، گناہوں سے بچنا چاہیے. صرف وظیفے سے زیادہ وہ اس پہ زور دیتے ہیں کہ گناہوں سے بچنا چاہیے، کیونکہ باطن کی اصلاح بھی تو ضروری ہے. قرآن شریف میں آتا ہے وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، ظاہری گناہ بھی چھوڑ دو، باطنی گناہ بھی چھوڑ دو. اب باطن کے گناہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے تو اصلاح کیسے ہوگی؟ تکبر اتنا خطرناک گناہ ہے جس کے دل میں چھوٹا سا رائی کے برابر بھی ہوگا جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا. اب اس کی اتنی خطرناک بیماری ہے، اس کی اصلاح ضروری ہے کہ نہیں؟ ہو گیا. لائز نہیں آ رہا. اجازت لے لی منظور احمد صاحب اور دلاور احمد بھائی جو تھے، آپ جو لڑکی کے گواہ تھے ان سے اجازت لے لی؟ ابھی آئے تو نہیں نا، آ جائیں پھر نکاح. ایک آ گئے ایک نہیں آئے نا، ایک ساتھ ہی نکاح پڑھائیں گے نا. جی نکاح کا بہت بڑا اجر ہے، نکاح کرنے سے اللہ تعالیٰ بہت سے گناہوں سے بچا لیتے ہیں ماشاءاللہ، اور دو خاندان مل جاتے ہیں. شیطان جب نئی نئی شادی ہوتی ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑواتا ہے میاں بیوی کو، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، تکیے کا غلاف نہیں دھویا، مجھے فجر کے لیے نہیں اٹھایا، کھانا ایسا نہیں بنایا، ساس بہو کے جھگڑے. تو اس کو معاف کرنا چاہیے. اور جب نکاح ہو جاتا ہے تو ساس سسر مثل ماں باپ کے ہو جاتے ہیں، ان کا ویسے ہی حق ہے جیسے ماں باپ کا حق ہوتا ہے. ہاں بھجوا دیں کسی چھوٹے بچے کے ذریعے. ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، رفتہ رفتہ دم بدم قدم قدم. ہماری عمر کم ہو رہی ہے، بڑھ نہیں رہی، جو سالگرہ مناتے ہیں ہم لوگ، ہماری عمر کم ہو رہی ہے. جیسے برف پگھلتی ہے نا، ہماری عمر بھی ایسی پگھل رہی ہے. اس لیے جلدی جلدی ہم اللہ کو خوش کریں، نمازوں قائم کریں، نماز چھوڑنا گناہ کبیرہ ہے. فجر کی نماز میں ہم لوگ غائب ہوتے ہیں, عصر میں ہوں گے, مغرب میں ہوں گے, فجر میں غائب ہوں گے. ہمت کر کے فجر کی نماز کا ہم سب اہتمام کریں, الارم لگا کے سوئیں. اجازت لے لی؟ کون ہے؟ نور محمد صاحب. کون ہے؟ آپ نے انیلا بنت محمد بری سے اجازت لے لی آپ نے؟ ٹھیک ہے. اب نکاح ہو رہا ہے, نکاح سننا, نکاح کا خطبہ سننا بھی عبادت ہے, اس کو سن لیجیے. تصویر کوئی نہ بنائے, مووی کوئی نہ بنائے, آپ کھڑے ہو جائیں, آپ دیکھتے رہیں, کوئی تصویر نہ بنائے. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تبارك وتعالى يا ذهن سنة قولوا قولا سديدا کہ شروع کی آیت کیا تھی؟ کوئی حافظ صاحب ہیں؟ يا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس ایک دم ذہن سے نکل گئی. آپ پڑھ دیجیے آیت, پھر میں نکاح پڑھا دوں گا انشاء اللہ. ہوتا ہے کئی بار ذہن سے نکل جاتی ہے. ہاں آپ آ جائیے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا قولوا قولا يا أيها الذين آمنوا قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال عليه الصلاة والسلام إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونا وقال عليه الصلاة والسلام يغلبن كريما ويغلبهن لئيم فأنا أحب أن أكون لئيما غالبا فأنا أحب أن أكون كريما مغلوبا ولا أحب أن أكون لئيما غالبا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. دو نکاح ہیں. میں نے سمیہ بنت منظور احمد کا نکاح دلشاد, دلہا کا نام دلشاد علی ولد محمد مرید کا نکاح سمیہ بنت منظور احمد سے وکالت شفیع محمد ولد محمد طیب اور بنی بخش ولد نور محمد سے باعوض 50,000 عندت طلب مہر. آپ کا نکاح دلشاد صاحب, آپ کا نکاح سمیہ بنت منظور احمد سے کیا, آپ نے قبول کیا؟ آپ بولے میں نے قبول کیا. ماشاء اللہ بارک اللہ. اور دوسرا نکاح ہے, میں نے یہ آپ کا نام, یہ دلاور احمد ول قبول احمد کا نکاح انیلا بنت محمد مرید سے بوکالت نور محمد ول محمد احسان اور بوکالت شاہد احمد ول محمد حامد بحق کے مہر 10,000 روپے آئندہ طلب دلاور صاحب میں نے آپ کا نکاح انیلا بنت محمد مریض سے باعوض 10,000 روپے آئندہ طلب مہر آپ کا نکاح کیا آپ نے قبول کیا میں نے قبول کیا ماشاءاللہ تعالیٰ قبول فرمائے دعا کر لیں یا اللہ یا رحمان یا رحیم صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ تعالیٰ یہ نکاح مسجد میں سنت کے مطابق ہوا ہے یا اللہ تعالیٰ اسے قبول فرما لیجئے دونوں خاندانوں میں محبت قائم فرما دیجئے اس کو نیک صالح اولاد کا ذریعہ بنا دیجئے اے اللہ ہم سب کے دلوں کو جوڑ دیجئے آپس میں رنجشوں سے بچا لیجئے اے اللہ جھگڑوں کو ختم فرما دیجئے دلوں کو جوڑ دیجئے آپس میں محبت قائم فرما دیجئے اے اللہ تعالیٰ اس نکاح کو نیک صالح اولاد کا ذریعہ بنا دیجئے اے اللہ ہم سب کو محبت سے رہنے والا بنا دیجئے سنت پہ چلنے والا بنا دیجئے ہم سب کو اللہ والا بنا دیجئے اللہ اس نکاح میں خوب خیر و برکت ڈال دیجئے اللہ تعالیٰ آپس میں خوب محبتیں قائم فرما دیجئے یا اللہ گھر گھر میں آج کل جھگڑے ہو رہے ہیں لڑائیاں ہو رہی ہیں اللہ آپس میں محبتیں قائم فرما دیجئے خوب خوشیاں دکھائیے ہر پریشانی کو سکون سے بدل دیجئے جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو عافیت سے بدل دیجئے جو قرضدار ہیں قرضوں کو غیب سے انتظام فرما دیجئے جو بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دیجئے اے اللہ تعالیٰ آپ راضی ہو جائیے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرما دیجئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرما دیجئے ہم سب کو اللہ والا بنا دیجئے جتنی مائیں بہنیں بیٹیاں آئی ہیں ان کو بھی رابعہ وصلی اللہ علی بنا دیجئے اے اللہ اس نکاح کو قبول فرما لیجئے اللہ تعالیٰ اور ہم سچی توبہ کرتے ہیں ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے اے اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دیجئے معاف فرما دیجئے اللہ تعالیٰ اور خوب خوشیاں دکھائیے ہم سب کو ہمارے گھر والوں کو خوب خوب خوشیاں دکھائیے ہر غم سے بچائیے جو بیمار ہیں اللہ سب کو صحت عطا فرما دیجئے ہمارا یہاں آنا قبول فرما لیجئے جو کوتاہیاں ہوئی معاف فرما دیجئے اے اللہ ہم سب کو رسوانی فرمائیے قیامت میں ہمیں رسوانی فرمائیے گا اللہ تعالیٰ قیامت میں ہمیں رسوانی فرمائیے ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرما دیجئے اللہ تعالیٰ اے اللہ گمراہ ہونے سے بچا لے غلط لوگوں سے بچا لے انعام یافتہ بندوں سے جوڑ دیجئے یا اللہ رائے بند میں جو اجتماع ہو رہا ہے اسے قبول فرما دیجئے اور اس کا فیض سارے عالم میں پھیلا دیجئے اور یا اللہ جتنے دین کے کام ہو رہے ہیں مساجد مدارس تبلیغی جماعتیں اور اللہ والے ان سب کو قبول فرما لیجئے اللہ سب کی نصرت فرما دیجئے مدد فرما دیجئے آپ خوش ہو جائیے اللہ تعالیٰ وسلم میرے شیخ حضرت شاہ فیروز عبداللہ میمن صاحب دامن خاتم عالیہ ان کی بھی زندگی برکت عطا فرما اے اللہ ان کو کروڑوں جانے عطا فرما اور جتنے یا اللہ مشائخ علماء ہیں ان سب کی مدد فرما دیجئے وصلی اللہ علیہ وسلم آمین کی حرمت سے جزاک اللہ بہت بہت مبارک ماشاء اللہ. Thank you.